Middernacht, het begin van maandag 2 maart. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Studentencomité's uit verschillende steden gaan woensdag een nationale actiedag houden voor meer inspraak. Dat hebben ze afgesproken in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat al 6 dagen wordt bezet. Bij de vergadering waren zo'n 200 studenten uit Utrecht, Leiden, Rotterdam, Wageningen, Nijmegen en Groningen. Ze vinden dat het beleid van universiteitsbesturen te veel gebaseerd is op geld. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Volgens voorzitter Bakker is er te weinig geld en kan de rechtspraak niet anders dan roofbouw op de eigen mensen plegen. Als gevolg daarvan werden vorig jaar 4,4% van de zaken voor de Hoge Raad niet op tijd behandeld. En de daders kregen daarom minder straf. De Italiaanse fotograaf Troilo mag de prijs houden die hij van de World Press Photo heeft gekregen voor zijn fotoreportage over het Belgische Charleroi. De burgemeester van die stad had bezwaar gemaakt tegen de reeks. Er zitten nogal wat duistere en onheilspellende foto's van de stad in. De burgemeester van Charleroi noemt die een zware vervalsing van de werkelijkheid en zegt dat ze nadelig zijn voor zijn stad. Troilo heeft zijn foto's nu toegelicht en World Press Photo twijfelt niet aan de integriteit van de fotograaf. Door smeltende sneeuw en hevige regen zijn in het noordoosten van Spanje rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de inwoners van de provincies Navarra en Aragon hebben last van de hoge waterstand. In de regio zijn 2000 mensen hun huizen ontvlucht of geëvacueerd door hulpdiensten. Ze worden opgevangen in sportzalen, boerderijen en gemeenschapshuizen. In de stad Zaragoza staat de boulevard langs de Ebro onder water. Dan nog het weer. Eerst buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht 2 tot 5 graden. Morgen afwisselend zon en buien met kans op hagel. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radio van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Heemskerk. Vorige week was ik op wintersport. Het was verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat ik terug ben. Nou, dat zijn we allemaal, Jan. En je moet trouwens nog eventjes, voordat we beginnen met de hele show, John Jansen van Aangalen ontzettend bedanken voor al die jaren. Ja, John, ontzettend bedankt voor alle mooie jaren. Bij het oog. En ik wens je veel succes met de rest van je leven. Mooi! Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Want waarom zouden we iets anders verzinnen, Jan? Geen idee, Jan. Wat ik wel weet, een echte Jan, ben je of ben je niet, is genetisch bepaald. Dus ben je tegen de PVV een spuitje dat op het huis van een kandidaat van de provinciale statenverkiezingen van de partij. In niet mis te verstaande woorden, omdat je wilt waarschuwen voor fascisme, maar ben je zelf eigenlijk de engste fascistoïde engnek van Friesland, zoals het linkse gekje dat dit heeft gedaan, volg je hem nog bij mevrouw Cohen dus van de PVV in Friesland, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken deze week. Wat is dit, zeg? Een volzin. Ja, een volzin van 12 kantjes. Gek. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer echt Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Wee! Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hop. Een echte Jan of Johan. Wie kan deze week niet missen in het rijtje? Dat is er maar eentje. Dat is Mark. Mark Vrijen. En je moet je voorstellen, als je twee functies hebt, lopen zaken wel eens door elkaar. Ja. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet goed. Nee, dat klopt. Mark Vrijen, dat was een pukkeltje. Ja. Dat werd een puist. Zeker. En nu heeft de VVD hem verwijderd. Maar is het een puzzende open wond geworden waar de partij nog heel lang... En nog heel lang last van gaat hebben. Een mooi staaltje mismanagement van Rutte en Zijlstra. Vrijen neemt deze heren mee in zijn val. Omdat zij natuurlijk gelijk riepen dat het allemaal wel erg opgeblazen is, Jan. Erg opgeblazen. Enorm opgeblazen. De les die je moet leren. Hè? Bijvoorbeeld, nee, maar dat iemand naar mij toe komt met een camera. En die zegt, je andere echt Jan Heemskerk, die schijnt iets verkeerd te hebben gedaan. Dan zeg ik dus niet, goh, dat is opgeblazen. Dan zeg ik... Dat gaan wij onderzoeken. Ja. Of dus... zei ik, lul die je bent, zou je meteen zeggen, oh, dat zal wel. Ik zou wel zeggen, nou, dat is vast niet opgeblazen. Nee, dat komt allemaal. Kloppen, ja. Hoeveel? Nou, dat zullen er wel meer zijn. Ja, dan weet jij wel waar ik het over heb, Jan. Ja, nou, hou eens op. In ieder geval, de VVD is toe aan een grondige reiniging, als je het mij vraagt. In ieder geval, Mark Verheijen, je bent een ongelooflijke Johan. Zo is het maar net. Gaan we verder met betrouwbare gronden. Alexander Pechtold. Het draait nu echt ook om de ambitie van dit kabinet en ook of Wilders of D66 het grootst wordt in de Eerste Kamer. Ja, de vrolijke veilingmeester trapte de verkiezingscampagne af met de belofte dat hij nooit met de PVV zou samenwerken. Ah, ik nooit met de PVV zou samenwerken. Het is maar wat. Hè. De grote grap is dat de D66 dus eigenlijk zelf groot is geworden door te gillen dat de PVV heel erg slecht is en dat ze dus zelf het alternatief zijn. Hoewel ze verder natuurlijk zelf ook geen mening hebben over de EU. Maar dat is helemaal direct, de EU. En daar moeten we allemaal zoveel mogelijk macht naar overdragen. En verder is de hele partij eigenlijk vrij nietzeggend, zeg ik met enige aarzeling. Omdat onze hoofdgast er ook van is. En hij er best wel fors uitziet. Maar goed, Alexander Pechtold dus. Ja, nu ben ik niet zo heel erg bang van ook onze hoofdgast. Of welke D66 dan ook. Want voordat hij namelijk heeft besloten om je een klap voor je hoofd te krijgen, zit ze een anderhalf jaar te wikken en te wegen. Lekker dialoog. En dan komen ze uiteindelijk bij de 13% die het allemaal niet weet. En die zegt, weet je wat, ik weet het niet. Het Mediapark afgevlogen. Weet je wat nou zo aardig, zo aardig is? Weet je wat namelijk het zielige is van Alexander Pechtold en D66? Nee Jan, of eigenlijk wel Jan, maar ik zeg, laat jou het zeggen. Alexander Pechtold en D66'ers, die vinden zichzelf heel slim. Die vinden zichzelf de mensen met de ideeën. Dan trap je dus die campagne af. Ja. En dan ga je over Geert Wilders lopen zeiken. Wat ben je dan? Een ongelofelijke slappe loer. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval niet heel inventief. Nee, het is niet heel vernieuwend. Dat je denkt van god, wat een visie heeft die man. Ja, we kunnen het wel weer voor stal halen dat we meer geld in het onderwijs willen. Maar weet je wat we doen? We gaan onze politieke vijand gaan we een paar keer noemen. En zeggen, dames en heren, jongens en meisjes, dat we nooit met hem samenwerken. Nooit met hem samenwerken. Nee. Jeetje, kreetje, meen dat nou, Alexander Pechtold? Ja. Ongelofelijke natte dweil die je bent. In ieder geval, wat is Alexander? Hey, Johan, dan denk ik. Dat dacht ik wel, Jannetje. Gaan we door. Mohammed M. Wazir. I'm back, Obama. And I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State. Ja, dat was dus niet I'm back Terminator. Dat was dus Mohammed M. Wazir. Ja, want de koppensneller van IS, beter bekend als Jihadi John. Ja, die heeft dus een naam. En hoe toepasselijk heet de engback? Mohammed. Ja, de gestoorde gek heeft een prima achtergrond. Dus alle linkse types die radicalisatie aan een sociaal-economische achterstand wijten, hebben weer eens ongelijk gekregen. Het hoop is natuurlijk dat M. Wazir snel deradicaliseert door een enorme bom op zijn lelijke kop, Jan. M. Wazir, als je dit hoort, je bent niet alleen een enorme Johan, maar je bent ook... Wat is hier nog meer? Je bent ook een enorme... Johan. Nee. Gek. Nee, gek. Mooi naar. Ja. Nou, in ieder geval, ja, het inderdaad, het begint erop te lijken soms dat het toch niet alleen maar komt doordat die mensen worden achtergesteld. De meeste jihadisten die in Nederland weggaan hebben een hbo'tje afgerond, hoor. Ja, dat is ook wat, hè? Nee, dat is niet ook wat. Maar de bedoeling is natuurlijk, linkse mensen die moeten namelijk uitkeringen slijten en dat soort dingen. Want anders vervalt hun hele lulboekerij. Dus wat moeten ze zeggen? Maakbare mensen. Nee, we hadden gewoon meer moeten investeren in die mensen. Ja, dan waren ze helemaal niet geradicaliseerd. Ja, maar misschien ligt het ook wel aan de ideologie van die mensen. Oh, en niet zijn over het trapveldje in een stage. Oh, hè, Jan? Ik word al kwaad. Je wordt al kwaad. En hebben we net John Jansen van Galen zijn afscheid gehad. En ik zit alweer stuk. Ja. Nee, je moet nog 70 jaar door. Als je tenminste het record van John Jansen van Galen wil halen. Leonard Nimoy. Live long and prosper. Nou. Leonard Nimoy. Ja, nee. Spock van Star Trek dus, die Leonard Nimoy. En hij is dood. Nou kijken wij natuurlijk niet echt naar Star Trek heel vaak. Maar Spock was een held en dus groeten we Leonard. Groet Leonard, Jan. Goed, Leonard Nimoy. Ja, en wensen hem veel lifelong en prosper in de dood natuurlijk. Ja. En op Vulcan. Nee. Beam him up, Scotty. Hij is dood. En we hopen dat hij nog langer gelukkig mag rusten op Vulcan. Nee, maar... Hij was een gigantische Jan. Godzijdank. Is Spock ook dood? maar ik denk, als hij nu zou leven en hij had deze afkondiging van zijn leven gehoord, dat hij alsnog een keer dood was gegaan. Doe nou eens een keer een beetje respect voor Dr. Spock. Dr. Spock is natuurlijk niet zo'n dom. Ik heb nooit zo'n domme serie gezien met zo'n dom personage. En dan gaan we hier een beetje die man zitten verheerlijken omdat hij puntoren op had. Ik heb en moeilijk nooit, keek. Nee, maar, en op het meest wonderlijke moment was ik mensen... Ik heb dat nooit Star Trek gezien. Ik vond het zo verschrikkelijk stom. Met zijn puntoren. Doe eens normaal, joh. Wat een live long and prosper in je broekje. Ik ben blij dat we van die gozer af zijn. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, in ieder geval, Leonard Nimoy, mocht je dit horen... Je bent een ongelofelijke Jan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Oh. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hij is ondernemer, schrijver, politicus op pauze en voorzitter van het Humanistische Verbond. Onbezonderd. Een heel erg warm welkom voor onze overgast van vanavond. Voormalig Tweede Kamerlid voor... D66, Boris van der Aalen. Nou, wat een warm welkom. Ja, toch? Boris, leuk Heerlijk. Dat je er bent. Nou, ik vind het ook ontzettend gezellig. In deze warme tijden van de aanstaande verkiezingen. Ja. Word jij ook nog ingezet door de vrolijke veilingmeester voor iets? Nee, maar ik laat me ook niet inzetten, want ik ben politicus op pauze. Dus ik doe nog wel heel kleine dingetjes af en toe, maar niet voor campagnes. Nee, maar je bent toch een grote voor D66, tenminste een grote naam. Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik heb het toen niet zo gevolgd. Ik zat nog niet in het gedoe. Je bent niet met ruzie weggegaan of zo, toch? Nee. Ik had 10 jaar in de Kamer gezeten en ik dacht, ik ben echt getrouwd met de politiek. Maar ik dacht, dat is niet gezond. Je moet er niet verslaafd aan raken. Dus ik dacht, ik ga er een tijdje uit. Ook om een beetje nieuwe ideeën op te doen. Wat andere ervaringen weer te hebben. Want ik zat vanaf de 28ste in de Kamer. Dus daar zit ik middenin. Nieuwe ideeën op te doen. Meestal moet de politicus eens kijken wat die samenleving nou is, waar die al die tijd over lult. Want echt vaak hebben ze nooit echt hun voeten in de modder. Ja, dan gaan ze één keer in de twee weken gaan ze dan naar een gevangenis of werkbezoek. Gaan ze allemaal heel erg kijken. Jeetje, een deur, een airconditioning en met de bus weer terug. Maar mag ik er een vraag over stellen? Voelt dat ook een beetje zo? Oh. Alsof je een beetje buiten de samenleving staat als je al zo jong in zo'n bedrijf... Nee, het is eigenlijk een beetje omgekeerd. Je kan zeggen dat je als Kamerlid eigenlijk... en dat geldt eigenlijk voor alle politieke partijen... veel meer van de samenleving ziet dan als je niet in de politiek zit. Dat komt omdat je overal wordt uitgenodigd. Overal, alle informatie wordt naar je toegeworpen. Dus je bent eigenlijk best wel goed geïnformeerd. Mm. Het enige punt is waar het is een beetje omgekeerd dan wat jij dan net zei. Nou. Het enige punt is wel dat op het moment dat je in de politiek zit... dan is de prioritering, dus van wat belangrijk wordt gevonden... dat is soms heel anders dan hoe het in de echte samenleving speelt. Hoe je in de kracht zit. Nou ja, over gedoe in Den Haag. Interne partijpolitiek dingetjes. Waar in de journaals, op de radio, op de televisie... heel veel over wordt gesproken. Waar politici het ook heel erg over kunnen hebben. Terwijl de meeste mensen gaat het gewoon over... krijg ik een baan en dat soort zaken. Ja, dus dat zijn wel dingen waar, als je uit de politiek stapt... dat vanuit dat soort dingetjes, ja, daar krijg je wat minder van mee. En dat is maar goed ook. Ja, is maar goed ook. Hé, Boris, ik wou zeggen Boris kapotje plof. Dat is flauw, hè? Waarom? Maar dat zegt mijn moeder altijd. Boris kapotje plof. Waarom zeg je moeder dat in godsnaam? Ja, dat weet kapotje ik eigenlijk plof, ook niet. Kapotje plof. Boris kapotje plof. Hij zei het gedaan met iemand die Boris heet. En daar ben jij nu het resultaat van. Een respect voor mijn moeder. Ja, maar ik wel respect voor je moeder. Doe zo normaal. Dan kun jij Boris kapotje ploffen. Ja, vind je het nou eigenlijk ook niet een beetje raar... dat die vrolijke veilingmeester nu over Wilders begint? Ga eens van je eigen kracht uit, drol, denk ik dan. Daar spreek je me, neem ik aan als D66-lid. Ik vind het over het algemeen goed om je te profileren op je eigen kracht. Dus op het moment dat je te veel afzet... tegen een andere partij om je daarmee profiel te geven... vind ik dat niet de ideale keuze. Nee, wat ik zou zeggen... ondanks dat ik de meeste ideeën van D66 denk... is dit een idee of ben ik het met ze oneens? Zou ik zeggen, je staat er toch werkelijk wel voor iets... behalve dan dat je Wilders haat... Doe dat dan even zeggen. Ja, ik bedoel, als je nu natuurlijk over bestuurlijke vernieuwingen begint... dan pist half Nederland in zijn broek. Begin van mijn part, maar goed, dat zijn mijn persoonlijke opvattingen. Begin van mijn part met laten we die provincies opheffen. Om in ieder geval minder provincies te hebben. Ja, heel veel mensen interesseren zich. Laten we die achterlijke Eerste Kamer opheffen. Jan, wacht, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze echt denken... dat dit daadwerkelijk de beste straat... Kun je je daar iets voor voorstellen? Pechtold denkt van nou, mijn allerbeste kans... Het werkt tot nu toe wel. Ja, daarom. Want ze hebben nog geen moer eigenlijk gezegd, behalve... Dat Wilders kut is. Nee, maar wij kunnen het wel heel flauw en slap vinden. Je ziet maar... wel in zijn algemeenheid het is heel aantrekkelijk voor een verkiezingsstrijd dat er een tweestrijd is. Nou. Dat hebben we bij de vorige verkiezingen ook gezien. Hè. Eerst was het dus Roemer en Rutte en toen werd het Samson en Rutte. Dus ja, daar wordt een beetje op gegokt, denk dus ik. Dus je moet niet opkijken als D66 straks met de PVV samengaat. Dat lijkt me niet zo snel gebeuren. Als je hoort wat er Vechtel erover zegt. Dat dacht maar, van PvdA ja. is een VVD ook. Maar goed. Nou ja, wel fijn dat jij ook vindt dat Alexander Pechtold een heel magere start heeft gemaakt voor zijn campagne. Laten we daar eens even over hebben. Wat vind jij ervan? Goed dat hij weg is gegaan? Ja, en als het verkiezingstijd is en het gaat alleen maar over Mark Verheijen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat Mark Verheijen en de VVD zegt van nou, je wordt nu geofferd. Ja, geofferd, dat betekent meestal dan dat je er niet zoveel aan kan doen en dan word je eruit geflikkerd omwille van de publieke opinie. Maar is hij nou dusdanig over de scheef gegaan, vind jij? Ja, ik heb net een verhaaltje op mijn site overgeschreven. Want ik had afgelopen vrijdag zag ik dat het gebeurde. Dat hij werd weggestuurd of dat hij wegging. En toen had ik die afgelopen 15 jaar dat ik een beetje in de politiek in Den Haag rondloop, heb ik hem een paar keer tegengekomen. We zaten niet tegelijkertijd in de Kamer, maar ik kende hem van hier en daar wel eens een keertje spreken. Wel. Dus ik had hem een berichtje gestuurd op een privé berichtje via Facebook van sterkte. Je komt er heus wel weer bovenop, zoiets. En toen dacht ik, eigenlijk is dat heel hypocriet dat ik dat doe. Want waarom doe ik dat privé? Ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. Ik doe het privé omdat ik ook denk van ja, ik wil ook niet te dat veel geassocieerd worden met Mark Verheijen. Ja, je bent gewoon een angsthaas, maar ja, dat is niet erg. Ja, dus, D66. Dus ja, dat heeft daar volgens mij niet zoveel mee te maken. Maar het heeft mee te maken dat zo iemand echt een paria is geworden door dingen die hij zelf stom heeft gedaan. Hij heeft dingen gedeclareerd die niet had mogen gebeuren. Dubbel omhandigheden, slordigheid, soms ook een beetje te gemakkelijk gedacht. Dus als je al die dingen op een rijtje zit, kan je zeggen, nou, als het nou geen verkiezingstijd was geweest, was hij dan ook weggegaan, denk ik niet. Maar kijk, hij heeft wat dingen verkeerd gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, als je de lijst ziet van wat hij uiteindelijk allemaal verkeerd heeft gedaan, gaat het over een treinreisje hier, een taxi daar en een fles wijn. Als er staat af en toe op internet van het is een enorme zelfverrijking. Corruptie. Dat is wat overdreven. Dat is een beetje overdreven. Alleen, laten we eerlijk zijn, die Rutte en Zijlstra hebben er wel een potje van gemaakt. Ja, als je in verkiezingstijd zit en je gaat zo hoog in de boom zitten van het is opgeblazen en dan blijkt er toch iets minder opgeblazen zijn dan in eerste instantie werd gezegd. Ja, dan weet je dat het ontploft in je gezicht. Dus het is gewoon helemaal verkeerd aangepakt. Maar dan zeg je toch gewoon, we onderzoeken het? Ja, dat had je moeten zeggen. Als ik thuis kom en mijn vrouw zegt, hey, heb jij een druiper? Dan zeg ik, we onderzoeken het. Ja, nou ja, dat zou uitstekende prachtige metafoor zijn. Ik kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, dat is wel allemaal opgeblazen. Ze zegt, ja, daarom zeg ik het ook. Ja, snap je hem? Boris? Ik heb hem helemaal door. Ja, Boris, had het jou kunnen overkomen, zoiets? Nee. Kleine integriteit, het kleiertje? Je moet nooit helemaal. Je weet niet precies allemaal alles. Maar het is wel een probleem dat deze integriteitsproblemen zijn ontstaan omdat hij wethouder en gedeputeerde was. En gedeputeerden en wethouders die mogen meer declareren dan een Kamerlid. Kamerleden mogen namelijk niks declareren. Ik heb in die 10 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten nog nooit één bonnetje overhandigd. Nee, je mag wel declareren, joh. Nee, mag niet. Is het soort van onuitgesproken wetregel dat je dat niet doet? Of mag het echt niet? Je krijgt een lump sum bedrag als inkomen. En vervolgens kan je daarvan onkostenvergoeding. En dat is het. Dus je kan nooit iets van een treinreis of een bos bloemen, je kan niks declareren. Dus de hele tour die Mark Rutte loopt te bouwen van ik betaal de Chinezen van 8 euro al van mijn eigen geld, dat is ook onzin eigenlijk. Ja, maar dat doet iedereen. Want dat gaat over ministers. Dus Kamerleden, is dat zo. Bij ministers is het dus zo dat je dus een paar jaar geleden de zonnebril van Wouter Bos, die werd gedeclareerd. Nou, ik zou ervoor zijn om het eigenlijk net zo aan te pakken als het in de Tweede Kamer gebeurt. Iedereen krijgt van mijn part een lump sum bedrag op zijn inkomen van 100, 200 euro, zoiets. Dat gebeurt voor een deel lokaal. En voor de rest is de afspraak dat je niks nul mag declareren. Want daarmee voorkom je ook dat mensen ook soms onbewust foutjes maken. Gewoon, je hebt het druk, je levert een papiertje in, je hebt het niet goed gecheckt en je komt in de meest grote problemen. Gewoon lump sum bedrag en lump sum. Je bent helemaal klaar met dit grote probleem. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe blijft dat lump sum zo door mijn hoofd. Welk nummer is dat? Lump sum? ik weet het niet. Nee, dat is een prachtige term. Je kent hem. Zoek het maar even op Wikipedia. Ja, precies. Kijk, daar komt dat pedant alweer. Ik zou het persoonlijk beter uitspreken. Maar goed, maakt niet uit. De helft van de Nederlandse kiezers, Boris, denkt dat meer dan een kwart van de Tweede Kamerleden ook een soort Mark Verheijen lijken in de kast heeft hoe heet hij, onzocht. De hond. Ja. Dat is toch niet echt een, wederom niet echt een beetje een resultaat waarvan je denkt van, goh, Nederlandse kiezer heeft erg veel fiducie in onze volksvertegenwoordigers. Ja, nou ja, goed, ik kan het ook niet helemaal checken bij elke volksvertegenwoordiger. Nee. Maar ik zeg dus wel, de feiten zijn dat Tweede Kamerleden over het algemeen niets kunnen declareren. Dat dus een verschil is met heel veel andere ambtsdragers in het hele overheidsverhaal, zowel lokaal als provinciaal, en ook de ministers. En ik zou zeggen, doe het net zoals eigenlijk de Tweede Kamer het al geregeld heeft. Gewoon het meest simpel. Je mag gewoon niets declareren. Je krijgt gewoon iets, bedrag, punt, komma, klaar. Goed idee, Boris. Opgelopen, lekker zeggen we de rust. Nu heeft net al gezegd Alexander Pechter geroepen van PVV is het allerergste wat er is. Nu hebben een paar aantal mafketels kandidaten van de Provinciale Staten Friesland voor de PVV hun huizen ondergespoten. Hier wonen moslimhaters op de straat, fascisten op hun auto's. Is de haat van D66 voor de PVV dusdanig ernstig dat je denkt, oh, waarom niet? Nee, ja, althans, ja, als je mij er persoonlijk op aanspreekt, en ik denk dat dat een heel normaal standpunt is, dat kan niet. Je mag niet met je spullen, met je handen aan andermans spulletjes zitten. Je mag niet met iemand eens zijn. Je mag van alles ervan vinden. Maar je blijft van andermans spullen af, punt. Ja, nou, andermans spullen is natuurlijk één ding. Dan sloop je wat. Maar dit, dit is, vind ik nog wel wat enger. Dat je mensen hun huizen vol politieke teksten kladdert. Die mensen die moeten opgepakt worden in de gevangenis worden gegooid. Of berecht worden. Weet je wat ik zo grappig vind? Nou, wat vind jij grappig? Ben ik daar echt van nieuwsgierig? Ja, dat begrijp ik wel. De actie is opgeëist door de antifascisten. En het was nou grappig dat juist de fascisten in de jaren 30 heel gek waren met verf om mensen op hun huis te kladderen waarom ze fout was. Ja. Hé, maar nog iets anders even over Pechter. Nee, maar dan omdat de nieuwe, omdat de antifascisten, de antifascisten in Nederland zijn de grootste fascisten die je kan hebben. Ja, ik snap het. Dat probeer ik even duidelijk te maken. Nee, maar dan is het goed. Ja, Boris, snapte jij het ook? Ik snap het ook. Mooi, jongens. Nee, maar zou het zelfs ver kunnen gaan en zeggen, nou, is het nou wel zo verstandig van jullie grote roerganger om er zo fors in te vliegen? Is het dan misschien niet zo dat je normaal gesproken zulke rustige mensen als D66'ers zelf zo wild krijgt in Friesland dat ze gaan leuzen spuiten? Of acht je dat ondenkbaar? Nou, ik ben die antifascisten wel eens tegengekomen. Er zit volgens mij niet heel veel D66'ers bij. Dus volgens mij, denk je maar ik denk niet dat het, dat weet ik helemaal niet. Ik weet het helemaal niet wie dat hebben gedaan. Maar ik denk dat het mag niet, punt. Je moet het niet doen. Nee. Het is onverstandig en strafbaar bovendien. Nou, je hebt groot gelijk. Je wordt er ook helemaal doodziek van, toch? Zo is het toch? Ja. Hey, dit soort types die dat doen, er was gisteren ook een man op Twitter die zei, dat was zo'n man die verhandelde dan in CO2-luchten en van een mafkees. Die hadden dan van, ja, maar omdat het niet democratisch is, de PVV, is eigenlijk een vorm van geweld wel gelegitimeerd. Nee, dat is een hele rare redenering. Kijk, als een partij ondemocratische dingen doet, dan kan je daar natuurlijk, dan heb je daar de wet voor. Ze doen helemaal niks ondemocratisch. Nee, maar als dat zo zou zijn, dan heb je daar de wet voor. Dan kan je naar de rechter stappen als je dat zou willen. Dus je kan niet de wet gaan overtreden omdat je vindt dat iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent. Op zich een interessante gedachtegang. Hè? Dat de wet geldt niet meer, of normale gedrag geldt niet meer als het dit soort mensen betreft, want die zijn fascisten. Ja, maar goed, dat zei Volkert van de G ook. Overigens, was het complimentendag of is het complimentendag? Nee, was. Was of is? Gisteren. Oh. Heb je een compliment gekregen? Heb ik een compliment gekregen? Ja, laat maar zitten. Uitgedeeld misschien. Wat een slappe kutvraag, zeg. Ja, dat is ook een slappe kutvraag. Ja, nee, maar het spijt me. Het kon toch zijn dat Boris als humanistisch hoofdman een heleboel complimenten heeft uitgedeeld aan andere lieve mensen? Nou, ik denk voor het lijkt wel iets humanistisch om te doen. Gewoon, hoe geeft een D66 iemand een compliment? Je denkt dat het een soort van diersoort is. Ja, allereerst, is nou, kijk, helaas is geen uitstervend diersoort. nee, maar goed, weet je, het punt is een beetje, ik zit toch een beetje in dubio, want je hebt mij gevraagd als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Van het Humanistisch Verbond, daar zijn SP'ers, lid van VVD'ers, mensen die nergens bij een politieke partij zijn aangesloten. Ah, je hebt gelijk. Dus als je me steeds aanspreekt op deze, ik kan daar heel veel dingen over zeggen. Nee, sommige dingen ben ik het eens met mijn partij. En soms helemaal niet. Je hebt gelijk, Boris. We houden op over dat gezever, over die niet-zeggende flut. Partij waar je vroeger voor in de Kamer hebt gezeten. Ik hoopte wel straks nog, maar... Nou, misschien nog een klein beetje. Stukje. Maar vooralsnog hebben we louter en alleen humanistische kwesties nog. Humanistische kwesties. Ja, het humanisme gesproken, een man die ik goed ken als een levend voorbeeld van redelijkheid en tolerantie, die heeft deze week aangekondigd dat hij de politiek in gaat. We gaan snel naar La Vie, Jan Roos. Ik werd deze week een beetje misselijk van mezelf. Misselijk van mijn eigen emotie. Het stenigen, onthoofden, in de fik steken, levend begraven, jezelf opblazen, met een vliegtuig in gebouwen vliegen, bomaanslagen, kruisigen en andere vormen van moord dat de fundamentalistische islam onze laatste jaren laat zien, raakt mij zo langzamerhand niet meer. Natuurlijk is het geen pretje en ben je telkens blij dat je zelf niet op je knieën in een oranje overal zit, maar echt geschokt word ik er niet meer van. Dat was wel het geval toen de barbaren van IS met veel geweld en plezier duizenden jaren oude beelden kapot sloegen omdat het verafgoderij zou zijn. Die beelden stonden al op aarde, nog voordat Mohammed het licht had gezien. De baardapen sloegen ze aan barrels. Ik werd er verdrietig van. De Taliban, ook van die fijne moslimpjes, bliezen jaren geleden al eeuwenoude boeddha-beelden op in Afghanistan. Ook toen draaide mijn maag zich meer om dan bij welke slagpartij dan ook. Het pijnlijke is dat blijkbaar de dood mij niet meer raakt. Mensen worden nu eenmaal vermoord door deze godsgekken. Het slopen van werelderfgoed doet me nog wel wat. Zo zie je maar hoe je afgestomd raakt door al het bloedvloeien van de afgelopen jaren. Waar ik me nog wel erg druk om kan maken, is dat moslims in Den Haag een nieuw meldpunt hebben opgericht tegen discriminatie van moslims. Die dubbele standaard komt mij mijn neus uit. De enorme criminaliteit onder islamitische jeugd, de gemeenschap is stil. De jihadisten die koppersnellen in het kalifaat, de gemeenschap is stil. De minderwaardige behandeling van eigen vrouwen, de gemeenschap is stil. De antisemitische dreiging vanuit eigen gelederen, de gemeenschap is stil. Het in elkaar trappen van homo's door een homofobische jeugd, de gemeenschap is stil. Alle brandhaarden in de wereld vanwege islamitisch geweld, de gemeenschap is stil. Nooit hoor je de islamitische gemeenschap over alle misstanden die zij veroorzaken. Maar de enige keer dat ze eens wat van zich laten horen, is als ze piepen dat zij het slachtoffer zijn van iets kleins. En oh ja, als ze kunnen demonstreren tegen Israël, dan ook. Ja, ja. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, Ja, daar was ik persoonlijk, was ik op vakantie vorige week. En ik heb dus totaal gemist dat jij hebt aangekondigd dat je de politiek ingaat. Ja. Zou je me daar iets over kunnen vertellen? Nee. Oké, leuk. Een eigen partij aansluiten bij iets rechts, maar doeltreffends? Zou kunnen. Ja, is het nog pril? Nee. Oké. Dus binnenkort verwacht is het, weer... Is het van Joram van Klaveren? Dat, lijkt, dat zou ik nog wel bij jou kunnen nadenken. Die Partij voor Nederland. Is dat wat voor jou? Nou, aan zich is dat natuurlijk wel een interessante partij. Maar is het te klein voor dit jou? Dit is een ontzettend politiek antwoord wat je nu geeft. Nou ja, ik zeg op wel zich niet... vind ik dit wel een interessante politieke partij. Ik zou dan zeggen dat ik hoor nu nee. Maar ik jij hoor bent nu expert... ja. Ik hoor nu ja. Ja. Okay. Ja, ja. Jij bent expert op het gebied van toneel en politiek. Ja, dus, precies, ja. De man heeft er een boek over geschreven. Ja. Wist je dat, Jan? Ja. Ja, dat wist ik. Ja, hoe heet het ook weer? Mijn jaren in op het toneel en in de politiek door precies. Boris van der Ham. De koning kun je niet spelen, 1495 bij de Betere Boekhandel. Ja, kijk. Dit gaat ons dus een boete opleveren. Ja, nee. Voor cultuur en boeken mag je reclame maken. Meen je dat serieus? Zeker. Dat slaat er ook nergens op. Heb ik ook even een kwartiertje nog. Ja. Waarom zou je voor een boek wel reclame mogen maken en voor een hamburger niet? Het is de wet, daarvoor moet je bij de heren in Den Haag zijn, Jan. Ja. Thijsum is het. Ja. Nou ja, goed. Als je vindt dat het vrije denken niet gekooid mag worden... Kom dan in actie, want in vele landen verlies je je baan... of word je gestraft of zelfs ter dood veroordeeld... als je kritisch of openlijk niet gelovig bent. Er was getekend het Humanistisch Verbond en de voorzitter Boris van der Ham. En die is dus hier, en daar gaan we het ook gelijk even over hebben... want je bent er nu toch? Ja. Boris, het humanisme... Ik begin altijd even met de schoolkant vragen, Jan. Ja, nee, daar heb ik er nog 10 van, dus daar kun je even vooruit. Begrijp ik wel. Ja. Het humanisme... Ja. Dat klinkt hè, als human, ja. mens. Dus dat het humanisme het menselijke moet zijn. Ja, daar komt het woord wel vandaan. Ja, het humanisme is ook een stroming die veel langer meegaat dan 1946 toen het werd opgericht. Het is eigenlijk in de wereldgeschiedenis het humanisme een betekenis heeft eigenlijk de betekenis gehad dat de mens het ja, het beschikking over zijn leven overnam. Dus ook een beetje loskwam van alleen maar religieuze dogma's. Ja, van een godsfiguur. Uitging van het zelf nadenken, wetenschap bedrijven, et cetera. Dat is van Erasmus tot aan, nou ja, tot aan de verlichting. Dat... Tot aan nu, kun je ja, zeggen. Dat klinkt vrij normaal dat je op een gegeven moment denkt van... joh, vroeger dachten we dat een of andere... mafketel op een wolk zat en die gooide dan van die lichtgevende staven naar beneden. Ja, en nu weten we waar dat vandaan komt. Magnetisme en onweer, dus dat is allemaal niet meer nodig. Nu blijkt het te zijn, dat blijkt niet, maar de halve wereld wou ik zeggen, maar volgens mij 80% van de wereld, nee, nog meer gelooft in een god of een godsfiguur. Ja. Hoe komt het dat het humanisme zo vreselijk klein is, terwijl ja, je toch wel alle redenen hebt om dat aan te hangen? Ja, nou... Het is wel belangrijk om te zien dat je wel de groep mensen die niet gelovig zijn of dus niet aangesloten zijn bij een godsdienst, die groeit in de wereld wel. Ja, dat is wel zo. Maar niet echt heel lekker hard, hè, Boris? Nee, dat gaat niet hard. Je ziet wel dat het dat nog steeds geloven de meerderheid hebben. Overigens, daarbinnen zie je wel weer heel veel verschillen. Je hebt natuurlijk ook mensen die gelovig zijn, maar wel denken dat de aarde wel via, nou ja, in ieder geval in 6 dagen geschapen is. Dus je ziet ook in religies zie je natuurlijk ook heel veel verschillen van hoe er precies tegen godsdienst of tegen dogma's wordt aangekeken. En je ziet steeds meer in westerse landen, maar ook wel in, dus ook zelfs in Arabische landen, in islamitische landen oorspronkelijk, zie je wel dat er een kleine, maar wel steeds groeiende groep is die zich manifesteert. Alleen waar het in Nederland heel normaal is om ongelovig te zijn, gaat het je kop kosten op het moment dat je zoiets in Saudi-Arabië zegt. Wat ik wou zeggen, want je zegt in het Midden-Oosten manifesteren humanisten zich, lijkt me stug, want dan hang je aan een touw. Ja, je ziet nu bijvoorbeeld Raif Badawi. Dat is die wordt morgen waarschijnlijk ter dood veroordeeld. Ja, die heeft een extra klacht aan zijn broek gekregen, namelijk geloofsafval. En daar, hij was al veroordeeld voor andere zaken. Ja, stokslagen gekregen. En nu is het dus de vrees dat hij voor iets anders wordt veroordeeld en dat hij daar de doodstraf voor kan krijgen. Dus het vrijdenken, en wat wij in Nederland heel erg normaal vinden, dat je seculier mag zijn, dat je niet gelovig mag zijn, wat bijna de helft van Nederland is. Ja, in andere landen kost je dat gewoon letterlijk de kop. Dan, ik heb er nog eventjes naar gekeken. Ik zal het even vinden. Jan heeft er naar gekeken. Nou ja, de mensen die misschien niet direct helemaal weten wat humanisme is. Het staat handig op de site van het Humanistisch Verbond. Ik lees even voor. Heeft de voorzitter het al net uitgelegd? Nou, daar wel, is nog heel wel meer slecht, over hoor. Te zeggen. Sorry, dat echt, ik moet eerlijk zeggen, hij kwam er niet echt uit. Nee, dat vond ik ook niet. Let op. Daarom lees ik het even voor. Humanisten wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af. Ja. Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik. Ja. Ze zijn principieel voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Ze wijzen discriminatie op grond van seks, afkomst, ras, geloof, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af. En staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen. Ja, ja. Nou, word lid allemaal. Dat is humanisme.nu. Nu. Ja, je maakt je bent wel lekker commerciële jongen. Voor het ene reclametje het andere. Maar betekent het nou dat elke atheïst een humanist is? Of is elke humanist een atheïst? Ja, of niet. Niet per definitie. Nee, je hebt wel je hebt atheïsten die... kijk, het Humanistisch Verbond, dat is een organisatie in 1946 opgericht. En dat was eigenlijk een gevolg ook van... de ontkerkelijking, omdat heel veel mensen ook na de Tweede Wereldoorlog ook de kerk vaarwel zegden door gewoon de frustraties die natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog waren opgedaan. Ja. En er werd eigenlijk door die oprichters gezegd van het is te weinig om alleen maar te zeggen we zijn iets niet. We zijn niet gelovig meer. Want ja, mensen zitten ook met levensvragen. Soms wil je daar wel ergens mee terecht. Dus een levensbeschouwing die niet godsdienstig is, dat werd geboden. En daarnaast hadden atheïsten, humanisten, mensen die vrijzinnig waren, hadden echt een achtergestelde positie in Nederland. Nog steeds? Je kon heel veel banen niet krijgen destijds als je geen religie aanhoudt. Nee, maar goed, dat was natuurlijk in de afgelopen 40, 50 jaar is dat aangepast. En dat is dus heel erg goed geweest. Nee. Dat is een van de dingen geweest waar het Humanistisch Verbond ook voor gestreden heeft. Maar er zijn natuurlijk nog steeds zaken die niet deugen in Nederland. En zeker ook in de rest van de wereld. Laten we het even over Nederland hebben. Waar je op moet organiseren. Artikel over godsdienstvrijheid. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat moet toch geschrapt worden en geplaatst worden in het artikel voor vrijheid van meningsuiting. Want als ik op een gegeven moment zeg, ja, ik geloof in een man met een baard die op een wolk zit en al een touwtje in de handen heeft. Is dat mijn mening? Ja. Maar waarom worden mensen met een godsdienst dan hebben die meer rechten dan mensen zonder? Heel goed punt. Dank je wel. Ik vind dat godsdienst niet een mening is die voorgetrokken moet worden op andere meningen. Het is een mening. Het is gewoon een mening. Overigens zitten bij die mening allerlei zaken die daarbij horen, van dat je kerken hebben ze. Maar dat mag ook. Dat mag iedereen. Iedereen mag een gebouw oprichten waar je. Ik ben je bijvoorbeeld hedonist. Ja. Ik heb het café. Ja, hartstikke goed. Had het café. Dus ik vind op zichzelf. Moet je gewoon zeggen, de vrijheid van meningsuiting omhelst dus ook de vrijheid van godsdienst. Ja, dus vrijheid van godsdienst kan geschrapt worden. Als het aan jou ligt. Als het aan mij ligt. Ik vind in ieder geval dat alle wetten die godsdienst voortrekken op andere meningen, dat die moeten worden afgeschaft. Dit is dus zo'n D66 antwoord, Boris, waar ik zo moe van word. Luister. Ja. Zullen we mij zeggen, zijn we het vrijheid eens? Van godsdienst. Dat artikel schrappen, ja, nee. En we hebben niet, weet ik niet, want dat doen we niet. Vrijheid van meningsuiting, dat is wat er meer dan moet blijven. Dat is meer dan genoeg. Dus schrappen. Als het kan, als we het helemaal opnieuw zouden optekenen, prima. Nu zeggen mensen van religieuze partijen, en dat zijn tot nu toe christelijke in de Tweede Kamer. Ah joh, dat is helemaal niks, want wat zegt dat nou? En dat is toch, wat is dat nou? Blasfemie is natuurlijk ook al geschrapt. Ja, dat heb ik zelf gedaan. Dat heb je zelf gedaan. Ja. Dus er is helemaal niks meer over van die voortrekkersrol. Dus je moet niet zo zeuren. Dan denk ik, ja vriend, dat zeg je dan wel. Maar we hebben steeds meer geloven in godsdiensten het land binnengehaald. Die zich onder de noemer vrijheid van godsdiensten uiting dingen denken te kunnen permitteren. Die haak staan op onze normen, waarden en wetten. Ja, en wat is dan je gevolg? Dat die partijen niet mogen worden opgericht? Nee, dat er dus de mogelijkheid is dat je door dit artikel. Ja. Een aantal zaken oogluikend moet toestaan. Omdat mensen namelijk. Ja, bijvoorbeeld op een profeet zeggen van ja, maar de profeet zegt dat ik dieren onverdoofd hun strot moeten doorsnijden. Ja. En dan denk ik, ja, als ik mijn hond zijn strot doorsnijd, staat de Dion Graus voor mijn neus. Ja. Snap je? Nee, ook daarin zijn we het volgens mij eens. Ik vind dat je niet mag zeggen dat je de wet mag overtreden, omdat je het onder het mom van godsdienst doet. Dat mag niet. En alles waar dat wel gebeurt. Dat moet je afschaffen. Dus op het moment dat het gaat over bijvoorbeeld dat onverdoofd slachten. Kijk, daar is een hele discussie in de Tweede en daarna in de Eerste Kamer over geweest. De Tweede Kamer was daar een meerderheid voor. In de Eerste Kamer hebben GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66, de VVD, de Partij van de Arbeid, hebben allemaal tegen die wet gestemd. Terwijl ze in de Tweede Kamer voor het afschaffen van dat ritueel slachten waren. En ik was daar destijds als politicus, maar nu ook als voorzitter van het Humanistisch Bond, erg boos over. Omdat daarin moet je echt gelijk optrekken. Als we allemaal vinden dat je dieren op een bepaalde manier moet behandelen, en ook als je ze slacht, dat je dat op een keurige manier doet, dan moet je hele goede redenen hebben om daarvan af te wijken. Hey, en godsdienst is niet een goede reden. Boris, weet je wat dat te maken heeft? Dat heeft helemaal niks met godsdienst te maken, maar met het electoraat. Want als jij natuurlijk de moslims het niet naar de zin maakt van de schapie door de doden, dan gaan ze mogelijk op een partij stemmen die zegt, nou, van ons mag het nog wel. Snap je? Ja, dat zou een argument kunnen zijn. Nee, dat is het argument. Dat weet je toch ook wel. Je weet toch ook wel dat er wordt nagedacht over hoe kunnen we bepaalde groepen aan ons binden. Als je als P van de A gaat roepen dat niet meer mag, dan ben je de sjaak. Als dat het voornaamste argument was van de Eerste Kamer om dat niet te doen, dan is dat een heel slecht argument. Ja. En er waren gelukkig ook een aantal moslims, bijvoorbeeld ook bij de Partij van de Arbeid, en Marcouch, die juist groot voorstander was van deze wet. Omdat hij zei van, nou ja, ik vind het eigenlijk heel logisch, ook als moslim, om dieren goed te behandelen. Ja. Dus meer van dat soort moslims. Of meer van dat soort joden, want daar gaat het dan over. Ja, alleen joden, dat is qua electoraat niet zo interessant. Nee, maar we zijn het op dit punt, Jan. Je verbaast het bijna. Daar zijn we het gewoon eens. De seculiere staat Nederland bestaat niet. Ja, het is een hele bijna filosofische discussie, hè, wanneer een staat echt seculier is en niet. Je noemt ergens in het hele verhaal dat ik net voorlas, de ding is gedeelde waarden. Ja. Gebaseerd op gedeelde waarden. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want ik heb het gevoel dat we daar een beetje in de kern komen van hoe jullie het qua staatsinrichting zouden willen zien. Nou ja, als je het hebt over gelijkheid. Gelijkheid van man, vrouw, van homo, hetero, et cetera. Dat is een hele belangrijke waarde. Punt. Ja, er zijn natuurlijk ook groepen in deze samenleving die een godsdienst aanhangen die op gespannen voet staat met dat soort waarden. Is dat ook een probleem voor jullie? Je mag zeggen wat je wil. Dus als je vindt dat vrouwen minder zijn... Mag je begrijpt, je op het moment dat je naar handelt, dan ben je in strijd met de wet. En dan moet er dan volgt haar straf maar uit. Toch, ik heb toch een beetje het idee dat zeg maar de fundamentalistische de stroming in de samenleving op het ogenblik een beetje het weer mee heeft. En dat de vrijheid, de democratie en tolerantie en solidariteit niet echt een antwoord heeft op het nieuwe revij van bijvoorbeeld fundamentalistische islam. Ja, de vraag is een beetje of je überhaupt de dialoog aan kan gaan met echt de fundamentalistische, extremistische islam. Want die onttrekt zich natuurlijk aan... die gaan ook geen politieke partij oprichten. 45% van de Nederlandse moslims zegt zelf, niet, zeggen wij niet, dat ze fundamentalist zijn. Dus dat is toch wel een aanzienlijk 500.000 mensen. Daar gaat het een beetje over van wanneer ben je fundamentalist? Ben je dan omdat je vindt dat je een orthodoxe opvatting hebt? Of ben je ook bereid om daar, buiten de democratie te gaan stellen? Maar daar is ook naar gevraagd natuurlijk. Ja. En het is in ieder geval dat 70% van die mensen vindt dat sharia als wetgeving belangrijk hoger is dan de Nederlandse wet. Dus dat is gewoon hier in Nederland nu aan de hand. Wat moet je daaraan doen? Ja, het is ontzettend ingewikkeld. Want heel vaak is het zo, dat weet ik ook een beetje uit ervaring, dat als je met dat soort mensen spreekt die dat vinden, en heb ik ze natuurlijk niet allemaal gesproken, maar een aantal mensen daarvan heb ik gesproken, die weten één soms helemaal niet wat in de grondwet staat. En ten tweede weten ze helemaal niet wat precies in die sharia staat. Want iedereen denkt bij mensen die zichzelf fundamenteel moslim vinden... Ga je nou dat ze een wetenschappelijk onderzoek zitten downplay omdat het je niet uitkomt? Nee, helemaal niet. Dus mensen zijn volstrekt... of heel vaak zijn mensen volstrekt onkundig over wat ze nou eigenlijk aan het zeggen zijn. En als je dan bepaalde specifieke dingen voorlegt, dan komt er soms een ander antwoord uit dan je in eerste instantie uit zo'n onderzoek hoort. Maar... dat is één. Ten tweede is het wel zo dat er onder groepen moslims soms opvattingen borrelen en ook worden aangemoedigd die antidemocratisch zijn. Moeten we dat soort mensen dan opbokken, toch? Niet iedereen handelt er dan vervolgens ook naar. Hè? Kijk, als mensen strafbaar zijn, dan kan je ze opsluiten. Nee, maar ze houden wel hun mond als anderen handelen. Zeker. Alhoewel je ook bij Charlie Hebdo zag je ook wel demonstraties van moslims. Zag je ook wel mee demonstreren. Nou ja, ik was op de Dam en er waren ook wel moslims. Nou, ik heb overal gekeken, maar dat was... Ze waren er ook. Al is er maar eentje. Maar moeten we daar nou al blij mee zijn? Nee, het gaat mij erom... Het is toch juist treurig? In een rechtsstaat is iedereen een enkeling. Dus iedereen die moslim is en zich daar ook over uitspreekt... Nee, dat is helemaal niet waar. Ze hebben het continu over dat zij een groep zijn. Ja. Ze hebben het alleen maar over dat zij een groep zijn. En op het moment dat ze uitkomt, zeggen ze... Ja, maar ik ben een enkeling. Ja, doei. Het zijn jouw geloofsgenoten die dat doen. En een van de meest fundamentele dingen die iedereen in Nederland moet bijbrengen... is dat iedereen spreekt voor zichzelf, als individu wordt behandeld... en dat je dus nooit je kan beroepen op de groep. Kan je gewoon nooit doen. Overigens geldt het ook omgekeerd. Dat als wij kritiek hebben op mensen, dat je mensen individueel moet aanspreken. En dat is het evenwicht wat je volgens mij daar voortdurend in moet bewaken. Is dat niet een beetje te genuanceerd? Het is de rechtsstaat. Het is wat wij. Jij bent voorzitter van het Humanistisch Verbond. Alles waar het humanisme voor staat, staat haaks op wat die fundamentalisten moslims willen. Absoluut. 45% van die miljoen mensen. Die spuugt jou in je gezicht met je humanistische kletspraat. Absoluut. En dan krijg je zo van... Het is... Moet je niet gewoon zeggen... Als het je hier niet aanstuit... staat, dan moet je opsodemieteren. Dit is de humanistische staat in Nederland. Wij hebben hier een humanistische stroming. Atheïsten, die hebben er steeds meer mensen zijn ongelooflijk. Absoluut, hier. Flikker lekker een einde in je moeil. Maar dan wordt het allemaal weer filosofisch. Want het moet heel praktisch zijn. Kijk... Ik denk dat er dus... als het mensen zijn die echt kwaad in de zin hebben... en echt, laten we zeggen, de handen uit de mouwen steken... en echt geweld gaan plegen... dan is heb je daar de wet voor. Dan kan je ook mensen eruit gooien als ze een dubbele nationaliteit hebben. Kan allemaal. Maar ik heb de hoop nog niet verloren. Ja, dat mag je dan een beetje naïef vinden. Nee. Dat er nog heel veel mensen zijn die met ideeën rondlopen... of dat aantrekkelijk vinden, die ondemocratisch zijn... die je toch tot andere gedachten kan krijgen. Eén voorbeeld was bijvoorbeeld in Amsterdam een lange tijd... dat er geen aandacht werd gegeven aan de Holocaust. En docenten zeiden, kan niet, want onze islamitische, Marokkaanse... jongens en meisjes die in de klas zitten, die willen dat niet... want ze krijgen van thuis uit andere dingen mee. En daar werd dan eigenlijk in meegeleund. Daar gaan we het maar niet over hebben. Of over seksuele voorlichting. Gaan we het maar niet over. Dat is nog steeds zo. 70% van de scholen werd geen seksuele voorlichting opgegeven. En op een gegeven moment... zag je dus, en dat is heel fout beleid, dat werd gezegd, we gaan meeleunen daarmee, we gaan het maar niet doen. Hè. De beetje de kerk in het midden laten, of de moskee in dit geval in het midden laten. En toen zijn er een paar acties gestart van zowel islamitische als joodse organisaties. Die zijn samen lesgegeven over de Holocaust. En dat heeft wel degelijk bij de jongens en de meisjes waar het over ging resultaat geboekt. Die mensen, die jongens en meisjes, anders erover gaan denken. Ja, hetzelfde geldt over Boris. Seksuele voorlichting. Boris, alleen dat vergt Boris. Heel veel aandacht. Ja, maar Boris, dat is net zo is dat er weer een paar joden en een paar moslims hand in hand door de wijk gaan lopen. En dan heb je al die mensen die liefde, dat doet niet zoveel. Die zeggen, oh kijk, oh ja, het komt allemaal goed. Ja, ik geloof er allemaal niemand voor het decor bouwen. Ik ga het niet onderbreken, want we moeten voor het nieuws nog praten. Met Wierduk, onze voormalige president in Moskou in de wilde jaren 90. Toen het nog leek dat democratie-idealisten als Boris Nemtsov het nieuwe Rusland zouden gaan leiden. Want afgelopen vrijdag, jullie weten het allemaal, werd oppositieleider Nemtsov vermoord. Een hele goede nacht, correspondent Wierduk. Goedenacht. Wiert, we gaan eventjes wat theorietjes doornemen. Complottheorie 1, ja. Het was Poetin. Complottheorie 2, het was de CIA. Ja. En dan de feiten. Nemtsov is dood. En wie de dader is, weten we niet. En nu jouw tweet. Nee, dat was de tweet. Dat was jouw tweet. En ja, zo lusten er nog wel een paar. Wiert. Ja, dus laten we eens met die tweede theorie beginnen. Hè. De meeste mensen buiten Rusland zullen dan denken, dat zal wel niet dat de CIA het gedaan heeft. Ja. Dus die is waarschijnlijk voor lokaal gebruik in Rusland. Ja, de Russen, er zijn heel veel Russen die vinden het allemaal onzin dat Poetin er hierachter zou zitten. Want ze zeggen, die wint er helemaal niks mee. Dus het moet wel dan in hun optie... De CIA zijn de Amerikanen, want die willen Rusland destabiliseren. Ah. En dan doe je zoiets en dan komt Poetin weer in een kwaad daglicht te staan. Ja. En dat maakt de weg vrij voor regime change in Moskou. Want daar zouden de Amerikanen op uit zijn uiteindelijk. Poetin moet weg en daarvoor zetten ze ook, dan ook dit soort middelen in. Ah, dus wat de Zionisten voor het Midden-Oosten zijn, is de CIA voor de Russen? Ja. Oh. Dan kun je het, die krijgen overal de schuld van. Maar het was wel Poetin. Nou, dat weten we dus helemaal niet. Veel wijst natuurlijk in die richting, omdat onder Poetin nogal veel dissidenten en oppositionelen en ook journalisten zijn vermoord. Maar ja, leven waren ze een bewijs en het wordt nooit geleverd. Nee. Alles wijst. Kijk, wat wel zo is natuurlijk is dat er in Rusland nu zo'n klimaat van haat heerst en... Dat, dat er echt opgeroepen wordt om dit soort mensen met een andere mening... om ze aan te pakken, aan te vallen. Ja, maar dat zijn de vijfde kolonisten, hè? Dat is dan de vijfde kolonne, inderdaad. Je ziet echt van die zelfs spandoeken aan de gevels, hè, van de gebouwen in Moskou... waar dan de hoofden van die mensen opstaan... die dan zogenaamd die vijfde kolonne vormen. Ja, dan creëer je natuurlijk wel een sfeer... waarin dit soort mensen uiteindelijk ook aangevallen kunnen worden... en vermoord kunnen worden. Is dat nog een andere kandidaat, zeg maar? De lone wolf, zoals we daar tegenwoordig... Verstoorde man, dwarste man, hoe noem je dat weer? Nee, verwarde man. Verwarde man, dankjewel. Ik kon even niet op de verwarde man komen. Maar zou het ook ben je verward? Ja. Okay. Zou het ook een verwarde man hebben kunnen zijn die iets te veel foto's van Boris heeft gezien en denkt van ik paf hem overhoop? Nou, nee, lijkt me niet. Wat nog wel een variant is ook, is dat Nemtsov daar met dat 23-jarige model uit Oekraïne rondliep. Green passionel, hè? Ja, dat je als je op haar Twitter kijkt, is zo niet al te slim. Dus hij zal niet vanwege haar IQ met haar zijn geweest. Maar ze heeft twee hele grote ogen. Ze heeft hele mooie grote ogen en schijnt ook, of ze schijnt dan, dat zeggen dan Russen weer op Twitter. Andere vriendjes hebben er gehad onder militairen in Oekraïne. En ja, die willen natuurlijk wraak nemen, dus dan is het een krimpassionel. Want? Dus alle varianten doen de ronde. Het is echt een beetje een KGB-boek aan het worden. Maar doe eens even het verhaal over die Oekraïnse vrouw. Want nee, altijd als het weer met vrouwen en tieten te maken heeft, wil jij dat meer weten. Ik ben persoonlijk een fan van intelligente vrouwen, daar wil ik even een punt van maken. Oh. Ze mogen best knap zijn, vind ik geen voorwaarde. Okay. Nee, ja, zo ben ik. Maar jij wil. Die vrouw is Oekraïens, zeg je. Is dat en dat Nemtsov zou er dan jongens, mee zijn? Jongens. Wat is er nou? Heb je dat filmpje gezien? Ja, met die stuurschuiver. Ja. Ja, denk je dat een of andere domme snol uit Oekraïne zo'n moord kan in elkaar zetten dat precies een sneeuwschuiver even stopt voordat hij wordt gepopt? Nou, ze was ook niet zo heel erg actief in het roepen van de politie tegen deze ja, meter van maar het zou ook wel eens kunnen dat als je gezellig rondloopt met je vriendje en die wordt neergeknald, dat je een beetje... Dat je naar een sneeuwschuiver loopt. Nee, maar dat je een lichtverwaarde vrouw bent. Oh ja. Maar het ziet er allemaal wel raar uit met die sneeuwschuiven zonder sneeuw. Hè? En het duurt allemaal heel lang voordat de politie er is. Maar over die dame, ja, dat weten we dus niet. Die zit nu vast. Althans, die zit bij een vriend van hem Tsov thuis, heeft huisarrest en wordt ondervraagd. En... dus we weten niet precies wat haar rol is. Dus zijn vriendin, Nemtsov, die stond bekend als een womanizer, dus zij was niet de enige vriendin. Ja. Dus wat kan van alles zijn. Maar goed. Is hij wel gelukkig gestorven, zullen we zeggen dan maar. Hè? Hij heeft hem niet versleten met pissen in ieder geval. Nou, hij is in ieder geval niet meer. En dat is behoorlijk erg, want hij was in heel veel opzichten natuurlijk echt het tegendeel van. Ja, wat is het gevolg eigenlijk voor het politieke landschap in Rusland nu hij niet meer rookt? Nou, hij was vroeger in de jaren 90, toen ik daar correspondent was, toen was hij echt iemand. Hè? Toen was hij vicepremier en toen had hij ook wel aanhang en zo. Maar nu was hij totaal gemarginaliseerd geraakt. Dus politiek, dat hij er niet meer is, zal niet zoveel gevolgen hebben. Alleen voor de sfeer zal het gevolgen hebben. Omdat mensen die actief zijn in die politieke beweging, die oppositionele beweging, ja, die worden natuurlijk wel hartstikke bang nu. Dus die denken van, zometeen ben ik de volgende. Ja, precies. Dus, he, ik vrees dat steeds minder mensen hun mond zullen open doen. Ja, dat was ook een vraag inderdaad. Ik wou nog vragen, wie zijn dan nu de volgende op de hitlist? Maar als ik jou een beetje begrijp, duikt iedereen nu zo'n beetje onder. Nou ja, de belangrijkste, wat dan als oppositionele wordt gezien, die zijn dan of al in het buitenland. Gasparov zit in het buitenland. Ja. Die Godorkovsky zit in het buitenland. Navalny, dat is ook iemand die heeft huisarrest. Dus, en Nemtsov is dood, dus er blijft niet zoveel over natuurlijk. En ja, dat is dus een patroon wat je ziet. Die mensen die worden dus langzamerhand monddood gemaakt. Of helemaal dood, uitgeschakeld. Ja. Maar dat is dan wel toch een voordeel van Poetin? Ja, maar waarom zou hij niet, om te laten zien hoe machtig... Kijk, hij is enorm populair daar. Als je, ja, hij heeft die niet nodig. Geloof. Dus waarom zou hij niet hen tolereren? Want hij heeft helemaal geen last van hen. En als hij hen tolereert, dan kan hij zeggen... Kijk, ik ben niet een dictator. Oh ja. Ik gedoog zelfs oppositie. En ze kunnen doen wat ze willen. Zoals vandaag ook. Ze kunnen in ieder geval 50.000 mensen de straat op laten gaan. En dat straalt dan wel weer goed op hem af. Alleen, dat maakt hem helemaal niks uit. Denk je? Want jij bent een boek over hem geschreven. Je hebt hem dan heb ik aan als persoon ook in hem verdiept. Is het niet iemand die, ondanks het feit dat hij niks te vrezen heeft... toch iets heeft van ik roei jullie allemaal uit? Stelletje etters. Nou, dat zeg je heel goed. Want het maakt hem inderdaad niet uit wat wij in het Westen van hem denken. Het maakt hem wat uit wat de Russen van hem denken. En die moeten hem, of ze moeten hem populair vinden of ze moeten hem vrezen. En het is wel zo dat in zijn gedachtegang denkt hij, iemand die in de oppositie is, die keert zich tegen de staat. En ik ben de beschermer van de staat, dus ik moet die mensen... uitroeien, zeg maar. Want iemand die zich oppositioneel gedraagt in Rusland is sowieso per definitie ook iemand die door het Westen gesteund wordt. Dus hij ziet in al die mensen, zoals Nemtsov en die Navalny en zo, ziet hij gewoon CIA-agenten. En ja, dan hij is een oude KGB'er. Dus dan denkt hij natuurlijk, jongens, de staat is in gevaar, dus ik moet ze, ja, uitroeien, zeg maar. Of in ieder geval hen mond doodmaken. Over uitroeien gesproken, het verhaal gaat dat een van de deskundigen heeft gezegd dat die jongens die de MH17 naar beneden hebben geschoten... waarschijnlijk ook onder de grond liggen al lang. Ja, nou, dat zou niemand verbazen inderdaad. Als dat zo is dat het inderdaad Russen zijn geweest... dan moet er niemand verbazen dat die al lang ergens zijn afgevoerd... en niet meer zullen opduiken. En dat ze ooit dat die daders ooit ergens terecht zullen staan... wat wij in het Westen nog wel eens zeggen of denken... dat is natuurlijk ook een illusie, want dat gaat echt nooit gebeuren. Nee, dus dat zit gewoon lekker diep in een doofpotje / graf. Dat kader is dan best wel grappig dat het onderzoek naar de ramp van de MH17 niet transparant wordt genoemd door uitgerekend de Russische minister van Buitenlandse Zaken, meneer Lavrov. Dat is toch wel, is dat nou een godspe of heeft die man een punt? Nee, zij redeneren altijd in whataboutism. Dus als wij iets zeggen over hun, dan zeggen zij iets over ons. Dus als het Westen zegt, ja, de Russen die houden informatie achter, dan zeggen zij, ja, nee, kijk, jullie houden informatie achter. Oh, dat lijkt mevrouw wel. Ja, nou, het is net een slecht huwelijk inderdaad. Mensen als Lavrov en zo, ja, die zijn echt niet beroerd om ook in echt hele merkwaardige opties opeens op tafel te leggen. Bijvoorbeeld laatst was er iemand die zei van jongens, laten we eens even gaan discussiëren hoe de Duitse eenheid eigenlijk tot stand is gekomen. Want het is eigenlijk ook een illegale gebeurtenis geweest, dus die moeten we ook ter discussie stellen nu. Nou, dat soort geluiden komen uit Rusland, dus daar kun je heel moeilijk mee omgaan. Want dat valt natuurlijk bij ons in de categorie absurd. Maar ja, bij hen wordt dat allemaal serieus genomen, ook door de Russische bevolking. Dus je hebt ook te maken als je onderhandelt met hen met hele merkwaardige uitgangspunten waar je eerst maar eens... Het is sowieso al moeilijk om overeen te komen waar je precies over onderhandelt. Dus het maakt het allemaal niet eenvoudiger. Hey, Poetin die zit stevig in het zadel. Zijn landgenoten die zijn gek op die gozerd. En vanuit het Westen wordt er steeds meer aangestuurd op dat wij toch hem zien als een kwaaie genius. Drijft dat juist de Russische bevolking in zijn armen? Nou, kijk, de Russische bevolking, dat is wel zo, die zien wel enorme propaganda vanuit het Westen. En ze zien ook allerlei bewegingen vanuit het Westen, zoals daar in Kiev, waarmee ze het gewoon niet eens kunnen zijn. Ik bedoel, de Amerikanen zijn natuurlijk enorm actief daar in Kiev. Die hebben die huidige regering daar zo ongeveer zelf neergezet. Dus, en dat is ook zo. Dus daar hebben de Russen ook een punt. En het Westen, vooral de Amerikanen, zijn helemaal niet bezig om nu met Rusland tot een vergelijk te komen. Maar die zijn echt bezig om Rusland in te dammen. Dus dat gevaar is in de ogen van de Russen in ieder geval reëel. En vervolgens zitten ze dan opgeschreven met iemand als Poetin. Wij zitten opgeschreven met Poetin, de Russen niet. Want zij denken dat Poetin hun belangen heel goed vertegenwoordigt door zo hard op te treden en door aan het Westen duidelijk te maken van tot hier en niet verder. En dat werpt tot nog toe ook nogal vruchten af. Want Poetin is natuurlijk telkens aan de winnende hand en de Oekraïne in elk geval niet. Hey, Wiert, mag ik één simpele / domme vraag stellen? Ja, eentje dan. Waarom wil Amerika, EU, zo graag ruzie met Poetin? Want ik zie dat dus niet helemaal. Ten eerste, wat kan ons het eigenlijk bommen wat die gozer daar in binnenland doet? Kunnen van hem olie en gas kopen. Dan zijn we niet afhankelijk van die mafklappers in het Midden-Oosten. Het zou nog wel eens een ally kunnen zijn in de strijd tegen ISIS. Als jij graag de radicale islam wil uitroeien, dan heb je aan de Russen best wel een goeie, want die flikkeren gewoon een heel bommentapijt erop. Waarom moeten we zo enorm graag ruzie met die Poetin willen hebben? Nou, de EU heeft zich gewoon vergist. De EU dacht dat je met Poetin de zaken kon doen. En dat snap ik wel. Dat is over de Oekraïne. Maar waarom zie je vanuit de Europa en uit Amerika zo ongelooflijk veel vingers naar die Poetin? Die is slecht en die moeten we aanpakken. Terwijl ik denk, nou, dat hele Oekraïne kan al gestolen worden. En wat Rusland. Ja, dat is een interne aangelegenheid, joh. Ja, maar Jan, er zijn ook mensen in de politiek die denken, we moeten de Oekraïners helpen. Want we moeten helpen met democratisering. Ja, dag. En de Wit-Russen dan? En de rest van die dictaturen daar? De groeten, denk? Ja, ik schrijf niet anders in mijn stukken dan dat ik het heel merkwaardig vind dat wij het Westen uitgerekend over Oekraïne met de Russen ruzie gaan maken. Ja. Terwijl we een veel belangrijkere taak hebben, namelijk met elkaar samen ISIS uitschakelen. Alleen, vooral de Amerikanen, die zien toch vanuit die Koude Oorlog gedachte nog altijd in Rusland de grote vijand kennelijk. Raar, ja, de Europese Unie heeft zich gewoon mee laten slepen. En die dachten dat ze Oekraïne moesten omhelzen. Want uiteindelijk moeten die voormalige Sovjet-Republiek ook allemaal deel worden van de Europese Unie. Want dat is dat uitbreidingsfeticisme in Brussel. Dat zijn technocraten daar, die denken niet politiek. Hey, Wiert, één dingetje nog over EU gesproken. Waarom is een Grexit heel gevaarlijk voor de stabiliteit en de veiligheid van Europa? Nou, als de Grieken de EU zouden verlaten, dan is het ook, als de eurozone zouden verlaten, dan is het heel goed denkbaar dat zij zich meer op Rusland zullen gaan richten. Want Rusland is sowieso een oude partner, zeg maar. En Rusland is ook wel bereid om dan wat geld te leveren. Nou, en als Rusland een brughoofd in Griekenland krijgt, Griekenland is een NAVO-lid, ja, dan heb je natuurlijk wel de pop aan het dansen. Want dan kijkt Rusland mee via Griekenland in de keuken. En dat wil je uiteindelijk niet hebben. Ik snap ook, ik moet eerlijk zeggen, dat ze hebben 47 miljard euro aan reserves aangeboord in Rusland. Als ik Poetin was, zou ik die gewoon handje contantje in weekendtassen afleveren in Athene. Want je hebt de hele EU uitgespeeld. Het is in één keer klaar. Hij speelt de EU al uit. Hij heeft al een paar weken geleden in Hongarije weer belangrijke gasovereenkomsten gesloten met die Orbán, die premier van Hongarije. Dus het duurt niet lang meer en dan heeft Poetin de EU al uitgespeeld en dan zitten we met een nog groter probleem. Nou, we wachten het vanzelf af. Wierduk, mag je hartelijk bedanken. Ja hoor, dat mag. En slaap lekker. Ja. Dankjewel. Dag. Hoi. Hoi. Echte Jannen. Het Humanistisch Verbond, waar onze hoofdgast voorzitter van is en onbezoldigd nog wel, heeft vele kanten. En we praten er nog even verder over met Boris van der Haam. Zo is het maar net. En afgelopen week werd blogger, als ik hoop dat ik goed zeg, Avid Roy in Bangladesh vermoord. En Roy was een humanist ook. Atheïst. En in ieder geval, hij schreef ook voor jullie internationale afdeling. Jullie zijn nogal begaan met, we hadden het al heel eventjes over, met mensen die in landen, verre landen de mond wordt gesnoerd. Wat kunnen jullie daar zoal voor uitrichten? Ja, heel veel van dat soort atheïsten, humanisten, die in dat soort landen, en dat zijn dan met name streng islamitische landen, actief zijn. Dat zijn echt individuen. Die kunnen niet eens een organisatie oprichten. Dus die zijn soms erg blij dat ze door een internationale club, zoals de internationale humanisten, worden gesteund. Om in ieder geval hun verhaal te laten horen. Ja, nou is hij dood. En nou is hij dood. Deze man die heeft ook heel veel boeken geschreven. Woonde half in Amerika, half in Bangladesh. Was daarbij een boekenbijeenkomst waar allerlei mensen waren die allerlei kritische dingen over de regering schreven. En die man die is op straat met een soort van kapmes vermoord. Zijn vrouw is zwaar verminkt. Dus dat is echt heel gruwelijk. En dat is aan de orde van de dag. Niet alleen maar in Bangladesh, want er is nog wel eens een andere blogger vermoord. Een andere blogger is aangevallen, heeft het net overleefd. Een van die mensen die is ook onlangs bij een congres van de internationale humanisten in Oxford, heeft een prijs gewonnen vanwege zijn enorme moedige kracht om seculiere denken in dat soort landen aan te moedigen. Dus we helpen ze door ze in ieder geval aandacht te geven. Door ze ook soms wat steun te geven in financiën. Om soms ook ervoor te zorgen dat ze in ieder geval wat klankbord hebben. Maar dat is in dat soort landen hoogst noodzakelijk. En we hadden het net al over Saoedi-Arabië. Je ziet dat in 13 landen ter wereld dat je voor godslastering de doodstraf kan krijgen. In 34 landen uit mijn hoofd kan je er gevangenisstraf voor krijgen. In 55 landen is het strafbaar. Allemaal islamitisch? Bijna allemaal islamitisch. 13 landen waar de doodstraf is sowieso islamitisch. Dus je ziet dat daar ongelooflijk veel te doen valt. Boris van Dam, we praten straks nog even een beetje verder over het humanisme. Want om 1 uur gaan we meestal dus naar het nieuws van 1 uur. Dus waarom nu niet? Laten we ook maar weer doen. Ja hoor. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax in Eindhoven zijn gisteravond bij het Philipsstadion rellen uitgebroken. Supporters keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid greep in. 3 ME'ers raakten gewond toen er met stenen werd gegooid. In het gedrang zouden ook een vrouw en een kind gewond zijn geraakt, maar de politie kan dat niet bevestigen. 6 supporters zijn aangehouden. Voor de wedstrijd waren ook al 6 supporters aangehouden. 5 van hen hadden vuurwerk afgestoken en 1 plakte stickers op een politiewagen. De politie verwacht nog meer arrestaties te kunnen doen na het bekijken van de beelden van bewakingscamera's. Studentencomité's uit verschillende steden gaan woensdag een nationale actiedag houden voor meer inspraak. Dat hebben ze afgesproken in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat sinds woensdagavond wordt bezet. Bij de vergadering waren zo'n 200 studenten uit Utrecht, Leiden, Rotterdam, Wageningen, Nijmegen en Groningen. Ze vinden dat beleid van universiteitsbesturen te veel gebaseerd is op geld. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Volgens voorzitter Bakker is er te weinig geld en kan de rechtspraak niet anders dan roofbouw op de eigen mensen plegen. Als gevolg daarvan werden vorig jaar 4,4% van de zaken voor de Hoge Raad niet op tijd behandeld. De daders kregen daarom minder straf. Het weer, de komende uren eerst buien met kans op onweer en zware windstoten. Daarna klaart het op en daalt het kwik naar 2 tot 5 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met soms zon, maar er vallen ook een paar buien met kans op hagel. Het wordt zo'n 7 graden en aan zee waait het later op de dag stormachtig kracht 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan van de Radio Show van Poont. En ik ben Jan Roos. Nou, dat ben ik Jan Heemskerk vandaag. Beld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt nog even bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, niemand die luistert en niemand die het ene klap interesseert. Zullen we daar eens mee ophouden? Zeg wel elke week. En elke week komt er een protest vanuit kabouterzijde. Ja, de kabouter gaat door. We praten nog heel even verder met Boris van der Ham. Gepauzeerd politicus, schrijver over zijn partij. En over natuurlijk de Nederlandse politiek, D66. En natuurlijk over het Humanistisch Verbond. We waren net eventjes geëindigd met dat verhaal over de doodstraf, et cetera, et cetera. Mogen we stellen dat gewoon een simpele scheidslijn te trekken valt, is dat wij in het Westen superieur zijn ten aanzien van al die andere maffe landen waar je voor alles en nog wat wordt gestraft als je een andere godsdienst op nahoudt of af wil van een religie of wil overstappen of helemaal geen religie hebt, dan kunnen wij toch wel zeggen dat wij in het Westen gewoon de betere zijn. Nou, je hebt in de islamitische wereld heb je dat echt de opvatting collectief bijna dat mensenrechten die opgeschreven zijn door bij de Verenigde Naties dat die niet universeel zijn. En ik vind het altijd. Ik begrijp helemaal wat je wil zeggen, hoor. In het Westen zijn we beter op dat soort punten. Eigenlijk wil ik het helemaal niet zo zeggen. Waarom niet? Niet omdat ik het niet vind, wat betreft de waarden waar je het over hebt. Maar ik vind dat, dat die rechten universeel zijn. Dus ook in Saoedi-Arabië, ook in Tunesië, ook in ja, maar ze willen het daar niet horen. Moet het daar ook gebeuren? Ja, maar als je dat... Dat is niet helemaal waar, want er zijn dus individuen en grote groepen. Ja, daar komen we telkens op terug. Die moeten maar hierheen komen en die maffies van hier moeten daarheen. Ja, goed, dat het zo simpel zou zijn. Ja, maar de grootste beweging is toch een andere. Je bent waarschijnlijk een geweldig optimistisch mens en ik bewonder je ervoor. Maar voor elk individu. Je moet idealistisch zijn. Elk figuur wat zich bloggend net in leven weet te houden, of meestal niet, namelijk wordt omgebracht ondanks al jullie bemoeienissen. Staan er 80-100 die te gillen van, nou luister eens, wij willen het helemaal niet zo. Wat zijn er net 80% van de wereldbevolking is altijd nog gelovig. Nee, ja, maar die zijn niet allemaal zo radicaal als dit. Nee, hoor. Maar het punt is wel, en dat maakt het lastig. Kijk, ik vind dat mensenrechten ononderhandelbaar zijn. En universele rechten van de mens, vrijheid van meningsuiting. Maar is dat niet een beetje elitair? We hebben 1,2 miljard moslims in de wereld. En als nou gewoon een hele grote groep... Als al in Nederland 90% zegt van... de sharia vind ik belangrijker dan de Nederlandse wet. Terwijl ze beter worden beschermd door de Nederlandse wet... Absoluut. Dan door de sharia. Weten zij veel. Ja. Dan kan jij aankomen en zeggen van... ja, maar ik wil... jongens, hier in de woestijn wil ik het ook. Dat iedereen blij is en vrij is. En dan zeggen ze, hey Boris, ga weg. Ja. Nou, waarschijnlijk hangen ze je op. Maar... Ja, ongetwijfeld. Maar kijk, het punt is zelf ook... Hè, als je zelf zegt, ziet de conflicten in de islamitische wereld... onder moslims onderling... dus ook via al de groeperingen die daar weer onder hangen... die gunnen elkaar soms ook niet de godsdienstvrijheid. Nee. Dus met andere woorden... ook daar zul je moslims aantreffen... die zullen zeggen, geef mij de vrijheid... om er een beetje anders over te denken als moslim... dan die andere moslim. Dus met andere woorden, ik wil echt niet de handdoek in de ring gooien... om te zeggen, nee... universele rechten van de mens. Dat is echt een westers speeltje. Nee, dat is echt dat is wel een westers speeltje. En je ziet wel dat in westerse landen ze wat serieuzer worden genomen dan heel veel andere landen. Dat is waar. Maar er zijn ook zeker ook landen, ook in Europa geweest, die vroeger daar niks mee hadden. En dat wel hebben omarmd. Je ziet ook in zelfs de islamitische wereld dat in Tunesië er iets anders over wordt gedacht dan in andere landen. Dat zijn grijstinten. Maar het is soms af en toe heel erg triestmakend hoe langzaam het gaat. En dat het ook soms helemaal de verkeerde richting op gaat. Ja, zeker ook naar de zogenaamde islamitische of de Arabische lente. Nou. Dat is, laten we zeggen, alles afgetakt. Laten we eerlijk zijn. IS heeft nu Libië zo'n beetje in handen. Ja. Het komt steeds dichterbij. Ja. Ik denk dat je als humanistisch verbond blij mag zijn... als je Europa kan houden zoals het nu is. Ik denk dat je helemaal geen gevecht moet leveren in het Midden-Oosten... of wat voor landen ook. Ik zou eventjes hier hard aan het werk gaan... want Charlie Hebdo was in Parijs toevallig. Absoluut, Theo van Gogh was in Amsterdam. Ja. Joden die bij een Joods museum in Brussel staan... worden door hun hartstikke schandalen. Hier is het gevecht. Ja. Het front in dit verhaal is ons Vrije Westen. Daar is het front. Ja. En wat die mafklappers in het Midden-Oosten met elkaar uithalen... Dat is aan Hully. Ja, nou, maar dat is ook in eerste instantie ook aan de mensen die daar wonen. Absoluut. Dat wordt daar ook tot bloedens toe uitgevochten. En er is ook heel veel discussie. Nou, niet over vrijheid. Heel veel discussie. Is een humanist eigenlijk per definitie pacifist? Nee. Die zal je er ongetwijfeld ook bij hebben. Maar nee, soms moet je waarden afdwingen, helaas, met geweld. Ja, dat moet maar soms dat is ingrijpen. Toch juist het humane? Vaak wordt het humane als een soort natezakkie gezien. Maar als jij mens bent, dan dien je jezelf ook te verdedigen. Maar daarom zeg ik ook, van, ik zou het echt heel erg vinden als... waarden zoals vrijheid van meningsuiting... het overstappen van een religie of loslaten van religie... of wat dan ook van waarden, dat wordt gezien als iets van... ja, dat hebben we op een eilandje in het Westen... een beetje in West-Europa, een beetje Zuid-Amerika, Westen. Ja. En nee, dat is van iedereen. En je ziet ook dat individuen, hele dappere individuen... veel dapperder dan ik ben, dan jullie zijn... in dat soort landen opstaan, met een hele grote mijl... of juist soms heel voorzichtig... en echt hun leven riskeren om dat soort waarden... daar ook aan de kaak te stellen... en om ervoor te zorgen dat dat een beetje in de goede richting gaat. En dat is soms... gaat het helemaal fout. Worden mensen vermoord. En ik denk, en daarom vind ik het ook zo belangrijk... Hè, want in Nederland is het zo... wordt heel vaak ook wel tegen mensen van het Humanistisch Verbond... ook wel tegen mij gezegd... ja, waarom zou ik je nou organiseren? Want ik ben juist een vrijdenker... dus waarom zou ik me nou bij een club aansluiten? Nou, onder andere omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is in andere landen. En solidariteit daarmee, en in ieder geval een platform te geven... en wat middelen te geven, de enige manier is waarop je het een beetje helpt. Gaat dat de hele wereld veranderen onmiddellijk? Nee, natuurlijk niet. Maar organiseren als vrijdenkers, het klinkt een beetje als een tegenstelling... is ongelooflijk essentieel om iets verder te komen... of om het in ieder geval aandacht te geven. Nou, Boris van Ham, ik hoop dat het goed gaat. Dankjewel dat je hier bij de echte Janne wilde zijn. Alsjeblieft. En ik hoop dat het met het humanisme beter gaat dan met alle andere religieën. Nou ja, humanisme is geen religie, hè? Wel een beetje... het lekkert er wel een beetje op. Nou ja, het is een beschouwing op de wereld. Daarvoor nou, zo is het maar net. Ja. Hey, dankjewel en slaap lekker voor zo, hè. Gaan we naar de volgende beschouwing op de wereld. De sport met de echte Jan van Halst. De man met de mening die ergens op slaat. Hele goede nacht, echte Jan van Halst. Goeienacht, heren. Jan, PSV Ajax. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Ja, wat zullen we wel zeggen? Hè? Ik heb ervan genoten, hoor. Echt waar? Ik heb er ook van genoten, maar als ik heel eerlijk ben, heb ik er nou niet echt van genoten. Nou, leg even uit. Misschien kan ik wat leren. Nou, kijk, de eindstand vond ik heerlijk. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet voor de lampies. Alleen, echt was het nou echt goed voetbal. Ja, het ging een beetje heen en weer natuurlijk. Maar echt goed voetbal was het niet. Ajax scoort en gaat achteruit hangen. En de wedstrijd is eigenlijk saai vanaf dat moment, toch? Tweede goal was een lucky. Alleen de derde was mooi. Ja, zijn jullie klaar? Ja, wat vind jij? Wat vind jij? Ja, ik vond heel vaak is bij dat soort topwedstrijden is het een beetje heen en weer geschuif, gebeurt weinig, maar er gebeurde van alles. En natuurlijk kunnen we op de Nederlands weer gaan zitten zeuren en zeiken om alle foute passes en zo. Maar je zag in ieder geval wel twee ploegen die allebei probeerden te winnen. En Ajax was iets realistischer, hè, want eigenlijk dit hele seizoen was Ajax niet om aan te zien. Nou, ze hebben nou iets compacter gespeeld en ze hebben in ieder geval weer baat gehad bij twee buitenspelers. Ah, je vindt dat wij zeiken? Nou, je kan ook tevreden zijn met in ieder geval de amusementswaarde, toch? Ja, zeker. Dat was wel heel erg leuk. Hey, ik vind trouwens ook wel weer dat Jan die zit een heel interessant verhaal te vertellen over het voetbal. Het compacte spel van Ajax. En jij zit nog 2 minuten geleden alleen maar weer beledigd te zijn dat je zeikerd wordt genoemd. Hoe is dat nou weer? Nou zeg. Jij komt net van een Oostenrijkse skihelling af. Dacht je dat leuk was? Nee, goed, in ieder geval. Jan, 11 puntjes dus nu tussen Ajax en PSV. Wat je natuurlijk de afgelopen jaren hebt gezien is dat PSV instort en dat Ajax alsnog kampioen wordt. Ja. Gaat dat nog gebeuren? Want het kan wel. Ja, maar dat was altijd zo rond de winterstop. En hadden ze veel meer wedstrijden om nog die achterstand goed te maken. En ik denk dat nou te weinig wedstrijden zijn om dat in te halen. Ook omdat PSV... Ja, die zie ik niet echt instorten. Ik vond ze ook vandaag niet echt slecht spelen, hoor. Ze hadden een hoop kansen, een beetje pech in de afronding. Ja, ze hebben wel een dramatische week achter de rug natuurlijk, hè. Want tegen Zenit waren ze kansloos. Nou, vandaag weer verloren, dus... Ja, maar dat zei Cocu, uit de go-ahead. Eigenlijk had Cocu al 2 PSV's gezien deze week. Normaal vandaag en waardeloos tegen Zenit afgelopen week. Ja, inderdaad. Hoe kan dat nou, Jan, dat het dan Europees nog steeds een soort... Wat is dat dan? Een soort verlamming? Nou, nee. Kijk, Europees worden gewoon hele andere dingen gevraagd. En dat stelde me wel heel erg teleur bij PSV. Want die speelden juist heel erg Europees, zoals we dat noemden. Hè? Een beetje afwachten en dan als ze de bal hadden, met hele mooie aanvallen, dat moet ik wel zeggen. Sloegen ze altijd toe met Narsing en Depay, weet je wel, op snelheid. Het is best mooi om te zien. Alleen wij willen in Nederland altijd een heel mooi positiespel spelen. Nee, we willen gewoon winnen hier. Ja, maar ook met mooie voetbal. Mooie driehoekjes en zo. Maar in Europa wordt juist dat andere spel, wat PSV zo goed deed in de Nederlandse competitie, wordt dat gevraagd. En juist daar, op dat gebied, verloren ze tegen Zenit. En dat stelde me wel teleur. En met name ook, en ik vind ook dat we gewoon kritisch tegen hem mogen zijn, Depay. Want dat is, zeg maar, ik vind dat in potentie de beste voetballer in de Eredivisie, maar die laat het echt al weken laat hij het liggen. En ook vandaag tegen Ajax. Ja, was niks. Ik geloof 30 keer balverlies. 30 keer balverlies. Ja, zo moeilijk is dat toch niet, een balletje aan de voet houden? Ik denk als wij mee zouden doen, zouden we het niet minder kunnen brengen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken jij nog wel van vroeger. Ik denk dat ze meer op mij zitten te wachten. Nou, ik zorg dat het tegenstander balverlies leed. En lichte blessure erbij misschien. Ja, ik moest eerlijk zeggen, ik heb altijd zo vreselijk van je genoten, Jan. Echt... Ja, nee, maar nee, nu wordt het een beetje slijmbal, hoor. Ik moet het zeggen. Dus nee, ik word er stil van. Ik word er stil van. Nee, maar luister. Maar weet je waar ik nou sta? Nou, zeg eens. Er werd altijd gezegd, na Jan Wouters, was er maar weer een type Jan Wouters. En wie komt er? Tegenwoordig hebben we het gewoon over, was er maar een type Jan van Halst. Een echte kerel, die er gewoon voor staat, die voor zijn team gaat. En ook al loopt het bloed uit zijn oren, omdat hij gewoon door blijft spelen. Gewoon tot de 92e minuut. Mooi, hè, Jan? Nou, het is wel, los van mijn naam, maar we zijn in Nederland wel doorgeslagen in allemaal mooie voetballetjes, wat mooie trucjes. En, nee, op het middenveld moeten we 30 keer balverlies leiden. Op het middenveld moeten we eigenlijk zo'n technisch gemankeerde speler hebben zoals jij, die gewoon door schoffelen die onkunde gewoon te niet maakt. Dat vind ik prachtig. Nou, je hebt absoluut. Zullen jullie allebei... Cardado bij PSV. Zullen jullie wel hebben genoten van Utrecht Feyenoord? Dat was pijnlijk, hè? Nou. Wat een zootje puin was dat, zeg. Als je het hebt over een ploeg die totaal tegen mijn verwachting in helemaal instort, dan is het wel Feyenoord, hoor. Vreemd is dat. Waar ligt dat aan? Aan Fred? Ja, nou ja, kijk, we hebben allemaal lopen zeuren over Kazim Richards. Maar uiteindelijk is dat toch wel een speler waar een ploeg zich een beetje aan vasthoudt. Zo'n bullebak voorin. Ik heb vandaag ook naar het Engels voetbal Diego Costa bij Chelsea gekeken. Zo'n bullebak voorin, zuigen, zeuren, maar ondertussen ook wel af en toe een doelpuntje maken. Ja, die is nou weg bij Feyenoord. Ja, dan merk je toch wel dat het een stuk minder is allemaal. Het is een type Hulk. Ja. Overigens moet ik eerlijk zeggen, ik vind het vrij triest dat je jezelf Hulk noemt, hoor. Ja, dat wil ik wel even zeggen. Hey, trouwens, even nog even terugkomend op Ajax. Wat weet die Andersen van Frank de Boer? Want die Andersen die kan één ding niet, dat voetballen, is voetballen. Ja. En die komt er iedere keer weer in op het moment dat je denkt, waarom ga je nu iemand erin zetten die niet kan voetballen? Ja, zoals Andersen. Dus dan denk ik, Andersen weet iets van Frank. Weet jij wat hij weet van Frank? Ik denk dat Frank wat van hem weet. Dat hij wel kan voetballen. Wat dan? En dat het een heel groot talent is. Want als wij elkaar over een jaar weer bellen, dan ga jij tegen mij zeggen, goh, wat is die anders zo goed geworden, hè? Nee, joh, dat je een jaar geleden zei van, joh, die kan helemaal niet voetballen. Jan, wij kijken al sinds 1974 voetbal. Ja, Jan nog niet, maar ik wel. Nee, toen was ik en die anders wordt geen doorbraak, hoor. Nee, wordt geen... Nou, het ligt maar net aan op dat niveau. Als je zegt Europese top, dan zeg ik nee. Maar die kan zo goed voetballen, die kan makkelijk in Ajax mee. Als hij weer een beetje in vorm komt. En ik vind het ook te makkelijk om hem nu al helemaal af te serveren. Ik wil niet zeggen dat het de grote ster wordt van Ajax. Hij is een hele enthousiaste jongen en hij onderneemt van alles. Het lukt alleen niet. Nee, maar dat kan wel komen. Nee, ik zet hem even in de koelkast. Over een jaar spreken we bij elkaar. Nou, dat doen we. Volgens mij wordt het gewoon helemaal niks. Maar dat maakt niet zo uit. Hey, trouwens, over AZ gesproken. Nou, het ging wel helemaal niet over AZ nog, hoor. We gaan het even over AZ hebben, denk ik. Ja, dus over AZ gesproken. Je mag kan heel veel zeggen van die Alkmaarders, maar... Nou, het begint langzamerhand toch echt wel een serieuze Europese voetbalkandidaat te worden. Ja, en als je één speler wil noemen, hè, van het AZ. Ja, één speler noemen, Berghuis. Ja, dat is een goeie. Nou, hoeft er maar één te noemen. Wat een heerlijke speler is dat, zeg. Ja, die kan veel. Is dat die gozer die bijna nog een goal maakte? Ja, hij maakte een goal. Ja, hij schoot er geweldig in. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat je, als je er mij een jaar geleden had gezegd, dat de hele AZ draait op Gudelje en Berghuis ook gezegd. Nou. Dat is wel jammer, dat zei hij dan niet. Wat? Ja, dat was jammer natuurlijk niet. Nee, maar goed, maar als iemand dat had gezegd, dan had ik wel gezegd. Nou. Want, maar het is wel zo, die Gudelje en die Berghuis, dat zijn de toppers. Ja, inderdaad. Mooi. Nou, Gudelje, als je het hebt over een nieuw type Jan Wouters, dan komt die Gudelje best wel in de buurt, hoor. Ik denk dat hij heel goed zou staan bij bijvoorbeeld Ajax. Een beetje body in dat elftal zou niet meer staan. Ja, maar technisch is hij ook wel begaafd. Ja, goede vrije trap. Goede trap heeft hij. Hij dus kan mooi scoren. Ja. Maar wat is er aan de hand met dat Vitesse, joh? Wat zijn ze nou, 6 wedstrijden ongeslagen? Ja. Gewonnen zelfs, niet eens ongeslagen, maar gewoon 6 wedstrijden op rij gewonnen. Ja, nou ook weer van PEC Zwolle. Ze hebben een relatief makkelijk programma ook de rest van de competitie. Dus die zijn op tour. Maar die speelden eigenlijk het hele seizoen al best aardig. Alleen missen ze heel veel kansen. Ze hebben nou Traoré in de spits. Dat is een goeie. Gehuurd, maar dat is een goeie. En dat is dan net eventjes... Kijk, het ligt ook heel dicht bij elkaar, joh. Dus nou zit het daar even mee. Maar het voetbal was eigenlijk het hele seizoen al goed wel. Dus ja. die gaan wel Europees voetbal halen. Zelfs Dordrecht voetbalt goed opeens, joh. Alles, iedereen voetbalt wel goed wel. Nou, je hebt ook ploegen bij. Twente bijvoorbeeld, alleen maar. Zo, de jullie zeggen die Twente, die zitten met de pik in het grind, hè? Dat is de eerste trainer die gaat verneuvelen, toch, vanaf nu? Nou, dat gaat een hoop geld kosten, want hij heeft net bijgetekend tot 2019. Jezus. Hey, ik wil niet heel vervelend doen en altijd over andere mensen hun uiterlijk praten, want dat vind ik helemaal niet nodig. Oh, dan kom je bij mij terecht. Nee, daarbij ben ik zelf ook niet echt direct de knapste man van Nederland. Ik zit wel in de top 10, maar Jan, is hier van smaak, denk ik. Jan Kooijman zal wel op één staan, die halfbakker balletdanseres. Wat is er met die Alfred Schreuder aan de hand, joh? Het lijkt wel of die een integraal helm heeft ingeslikt. Nee, maar heb je die kop wel eens gezien? Ja. Lijkt wel of iemand zegt, hey, oh shit, die heeft een hoofd. Weet je wat we doen? Ik heb nog een oude kever in de schuur staan, dan zetten we die op zijn nek. Dan heeft hij een hoofd, joh. Dat is gigant. Ik heb een breedbeeld tv, maar die Schreuder komt er niet in zijn geheel op. Dat is onmogelijk. Weet jij wat die heeft? Jan, als je het over uiterlijk gaat hebben van mensen, dat vind ik zo min en dat ga ik ook niet doen. Alfred is een fantastische jongen, echt waar. Ja, je en gelijk. Hoe hij eruit ziet, daar ga ik niet in mee. Nee. Alleen, als je hem op televisie ziet, hij heeft een beetje groot hoofd. Dan mis ik wel een beetje inspiratie. Oh, inspiratie. Nou, het is vrij simpel. Fredje Rutte, die vindt het niet in Rotterdam en die gaat weer naar Twente. Ja. Alfred Schreuder, die zijdeur. Gaat iets anders doen. Maar wie gaat er dan naar Feyenoord? En dan denk ik, is het niet wat voor jou, Jan? Nee joh, ik heb A, mijn diploma's helemaal niet. B, ik heb er helemaal geen zin in om trainer te worden. En C, Van Gastel, dat lijkt me uitstekende trainer. Een jonge trainer, net zoals Frank de Boer bij Ajax, net zoals Cocu bij PSV, zou dat toch prima passen? Nee. Samen met Van Bronckhorst, denken jullie niet? Ja, ervaren mannen er nog bij? Wel ja, die kunnen het gewoon lekker met die Van Gastel, dat heeft me nooit zo geraakt. Het is een groot licht. Wel een beetje powervoetballer. Ja, je hoeft niet intelligent te zijn. Nee? Moet je niet intelligent zijn voor trainer zijn? Nee, jawel. Dat wordt echt zwaar onderschat. Je moet verstand hebben van voetbal. En sowieso komt er ook nog bij kijken. Hoe breng je het over bij spelers? Ja, want je kan vroeger heel goed voetbal hebben. Maar als je niet kan praten of didactisch een beetje minder onderlegd ben, heb je al een probleem. En ook wat heel belangrijk is, wat is jouw presentatie naar de pers toe? Want uiteindelijk wordt dat ook wel meegemeten. Dat zie je hem allemaal wel doen. Ik wel. Nou ja, dan is het zo. Nou ja. Hey, even over Ajax nog. Dniepropetrovsk, gaat het lukken? Wat? Het had veel zwaarder gekund. Ik vind het wel knap hoor, wat ze gedaan hebben tegen Legia Warschau. Zo echt wel. Ik vind het knap dat Jan het in één keer kan uitspreken. Doe het nog één keer. Dniepropetrovsk. Zo, de mythe zeg. Dat probeer ik al 10 jaar, maar mij lukt het niet. Probeer dat het eens, Jan. Probeer het eens. Dniepropetrovsk. Nee, geen niks. Nee. Dniepropetrovsk. Nee, ook niet. Nee, nou ja. Whatever. Hé, Jan, wie wordt de tweede? Ajax. Mooi, en dan wordt PSV kampioen. En wie wordt er dan derde? Vitesse. Mooi zo. Jan van Alst, ongelooflijk bedankt. En hou hem hard. Goeienacht, heren. En breed. Dag, Jan. Hoi, hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij kan niet stuken, hij kan niet tegel zetten. Nee. Maar hij is de handigste oostblokker als het om de meisjes gaat. Onze Martina. Nederlandse vrouwen soeren als ze al weten wat het is over die glazen plafond. Doordat zij een koet hebben, komen ze maar niet hoger op die maatschappelijke ladder, aldus die vrouwtjes zelf. Als iemand dat verhaal naar die Rijk der Fabelen stuurt, is het wel die Eva Jinek. Ik heb nu al een aantal keer naar haar talkshow gekeken, maar het is in en in triest. Dat dit meisje daar zogenaamd heel kritisch mag doen, terwijl al de vragen de kracht hebben van een ochtendlul van een bejaarde met erectiestoornissen. Jinek zit daar parmantig met een pen in haar hand een beetje wijs te doen. Maar het is niks en het wordt niks. Eva Jinek is het voorbeeld van dat een vrouw niet veel hoeft te kunnen voor een goede positie. Zij zit daar omdat zij blond is en tieten heeft. Omdat zij die aankijken waard is. Terwijl Martin eigenlijk niet zoveel heeft met geblondeerde oostblokhoeren. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Vrouwen in Nederland zijn trouwens wel ergens heel erg goed in. In zeiken om vrouwen in Nederland. Dat zij onderdrukt worden. Terwijl er geen land in de wereld is waar meer mannen onderdrukt worden dan hier. Ronald Wilt Verhaak is woord voor de Binnenlandse Zaken bij de SP... en desondanks een parlementslid dat wij wel kunnen waarderen. Vandaar dat hij mag komen spreken in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Ronald Verhaak van de SP! Ja, goeiedag. Goeiedag Ronald. Zeg, ik heb gistermiddag tot bloedens toe zitten lezen... in al die verhalen over die bonnetjeskwestie in het presidium... Wil je nou wel of niet openheid voor zaken geven over de fractiekosten? En waarom wil niet iedereen dat? En wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, politieke spelletjes, meneer. Politieke spelletjes. De VVD ligt onder vuur en wil een beetje, en zocht een beetje een bliksemafleider. En heeft toen met de Volkskrant samengespeeld. En hebben een groot bericht gemaakt dat de SP geen openheid zou willen geven over fractiekosten. Wat totale polder is, omdat wij al jarenlang openheid geven over fractiekosten. Je hoeft maar te bellen, hè? Sterker nog, de Volkskrant heeft in het verleden ook die fractiekosten openbaar opgevraagd. Ze hebben daar een prachtig stuk over geschreven. En ze hebben ook gemeld dat wij heel veel geld terugstorten. Dus leugen en bedrog van de VVD. Ja, en dan wil ik even snel erop inhaken. Rustig. Hoe komt in godsnaam dat de Volkskrant, dat is toch zeg maar het huisblaadje van de PvdA... de VVD te hulp schiet om de SP af te zeiken. Daar snap ik geen moe van. Ja, dat is prima dat je dat vraagt. Gekkigheid. Ja, precies. Hou je dan bij je eigen krant, zou ik zeggen. Of hebben ze gewoon een punt? Iedereen kan het nagaan. Iedereen kan de penningmeester bellen van de SP... en kan daar gewoon inzage krijgen. Dat geldt voor elke journalist. En we zetten ook altijd ons jaarverslag op de... op de site. Dus als er één partij is die openheid van zaken geeft, dan is het de SP. En daarom is het ook een hele domme aanval van de VVD. Ze hebben er ook gewoon van tevoren gewoon helemaal niet goed over nagedacht. Ja, nu noem jij dan het presidium een kleuterklas. Ja. En loop je als een huilende kleuter, loop je weg. Ja, moet je zeggen, kijk, ik zit al jaren in dat presidium en daar regelen we gewoon allemaal dingetjes van organisatie en over personeel en zo. Want ja, de Tweede Kamer is ook een bedrijf, dat moet bestuurd worden. En dat doe ik al jaren en dat is gezellig, door een kopje koffie bij en dan zorgen we dat alles een beetje lekker loopt. Dat klinkt echt vreselijk ongezellig. Sinds de vorige verkiezingen zitten daar ook mensen in die allerlei politieke spelletjes spelen, die lekken. En die ook nog eens leugens lekken, ja, dus onwaarheden lekken. Ja, wacht even, je mag dus niks zeggen. Ronald, je mag dus niks zeggen vanuit wat daar besproken wordt, hè? Dat alles is geheim. Ja. Maar wat lekken ze dan bijvoorbeeld? Nou ja, dit soort dingen. Lekken ze vanuit het presidium dat wij iets niet openbaar willen maken, terwijl het echt gelogen is. Ja, maar Ronald... En daar ben ik zo boos over dat ik heb gezegd van, ik doe er niet meer aan mee en maak het maar openbaar. Maar ik vind het dan stoer van je dat je zegt, maar dan wordt het ook wel tijd dat je die echte ballen toont. Wie lekt er? En dan weet ik wie jij gaat noemen, namelijk Ton Elias. Nou ja, ik zie in de Volkskrant in ieder geval dat het van de VVD komt. Ja, en dat is Ton Elias, die zit in het presidium. Nou, nu moet je ook een man een man, een paard en een woord een woord. Wat? Ja, ik denk dat jullie die conclusies moeten trekken. Ja, ik is het Ton Elias, ja of nee? Ja, ik weet het niet. Ik was er niet bij. Nee, dat het is een VVD'er uit het presidium en dat is Ton Elias, ja of nee? Nee, maar, ja, 1 en 1 is 2. Dus ik kan Ton Elias. Ik was er niet bij, 1 en 1 is 2. Dus Ton Elias. Ja, waarom is die boel eigenlijk allemaal geheim? Omdat er ook over personen wordt gepraat. Over personeel. Over personeel, ambtenaren. Maar ik heb er nu zo genoeg van, want zelfs als ik in het presidium een discussie startte over het lekken... dan werd ik een paar uur later alweer door journalisten gebeld van... goh, dus jij bent de discussie begonnen over het lekken. En toen dacht ik van ja, dan is het echt een kleur. Het lekken lekt, lijkt mijn oude oma wel. Heb maar... je even een momentje, we gooien er even de scoop in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar het lekker in het presidium is niemand anders meer dan het zwaargewicht. Ton Elias van de VVD. D. Nou, dan kan je zeggen, die VVD'ers die zijn corrupt. Maar ze lekken dus ook nog. Nou ja, er zijn in ieder geval mensen bezig met politieke spelletjes. De enige manier om het op te lossen overigens, is het gewoon openbaar maken. Dus daarom heb ik er nou ook voor gepleit. Maak het openbaar. Maar dan wil de PVV weer niet. En de VVD. Volgens mij wil de PVV dat wel in het openbaar vergaderen in het presidium. Alleen als het dan echt over ambtenaren gaat en over personen, dan kan dat niet. Maar als we nou eens in principe die discussies gewoon openbaar maken, alle debatten in de Tweede Kamer. Maar Ronald, gaat het toch om dat welk deel van het budget echt gebruikt wordt voor kosten, hè, zoals kopieerapparaten, telefoons en dergelijke. En welk deel in feite naar de politieke kant van de zaak gaat en de campagnekas invloeit. Daar zit toch de kneep. Daar zit de kneep en dat kun je gewoon opvragen. Als journalisten dat willen weten, kunnen ze dat gewoon opvragen. En daarom wil de PVV toch niet meedoen? Dat kan al jaren. En over de PVV weet ik niks, want die cijfers die ken ik niet. Nu hebben we dus Ton Eerders die lekt. Nou, dus dat is een VVD'er. Maar de andere VVD'er die wel continu in het nieuws was onze Markie Verheyen. Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp niet helemaal dat de VVD deze puist niet eerder heeft uitgeknepen. Want het is nu een soort rottende wond zo voor de verkiezingen. Maar als we terugkijken op het hele verhaal, was het echt zo erg wat hij heeft gedaan? Hij heeft, als ik het goed begrepen heb, maar ik weet het ook alleen maar uit de krant, heeft hij verkeerd gedeclareerd. Ja, en dan moet je niet doen. En hij is ook door een bedrijf nog voor corrupt uitgemaakt, volgens mij. Ik heb wel het idee, in Limburg zit Piet van Pol. Ja, dat is een vastgoedondernemer. Ja. En ik heb wel het idee dat iedereen die met hem zaken heeft gedaan, er niet zo netjes vanaf komt. Hé, Mark die declareerde ook flessen wijn voor 127 euro's. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Overigens bij een Chinees. Nou, maar je hebt ook hele culinaire Chinezen. Nee, maar dat vind ik. Nee, maar luister. Ik mag wel zeggen dat ik culinair kenner ben. Nou, ik hou van goed eten. Dat is waar, Ronald. Dat weet ik. Jan houdt van goed eten. Maar hij maakt het zelf ook aardig klaar, trouwens. Ik kan goed koken zelfs. Maar, zei je nou, dat kun je wel zien? Zei je dat nou? Ja, dat zei hij echt. Dat kun je wel zien, zei hij. Begon hij over een postuur? Ja. Gezond. Dat bedoel ik, nee, gezond. Ja. Nou, ik doe net of ik die niet heb gehoord. Nee. Maar dat je wijn gaat zitten zuipen bij je chapchoy. Wat een barbaar ben je dan. Dan drink je gewoon toch thee of misschien een biertje als je een keer wil. Maar je hebt in het land ook een aantal sterren Chinezen, zullen we maar zeggen. Ja, nou en? De zogenaamde fusion food. Ja, en dan kun je daar heus wel lekker wijn arrangement mee. Ik denk ook niet dat er wijn bestond die zo duur was. Ah, joh, ga toch weg, man. Ik wou toch aan je vragen. Wat is dat? Ronald, dat is dan jammer. Dan ga je weer die arbeider uit een achterstandswijk lopen uithangen. Natuurlijk weet je wel dat de flessen wijn van 127 euro bestaan. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Drink je wijn, Ronald? Ik drink wijn. Maar dat is zo'n lekkere van de Lidl, zo'n Chateau Migraine. Even lekker met je pinkie, zo die kurk erin duwen en niet. Mijn vrouw zegt altijd, doe nou eentje van een paar euro meer, want dan krijg je hem in de kop heen. En dan, wat doe je dan? Niet. Dan doe ik er van een paar euro meer. Oh, dat had ik gelukkig nog wel. Nou, vind ik fijn om te horen. Hé, luister eens. Ik luister altijd naar mijn vrouw. Ronald, als ze bij jullie serieus zouden graven, hè, met een interne integriteitscommissie en zo, hoeveel Kamerleden van de SP percentueel gingen er dan voor schut, denk je? Ja, je moet gewoon kijken. Je declareert wat je voor onkosten maakt voor je werk. Ja, maar zeg je nul? En of zeg je 10%? Of zeg je, nou, het zal al een keertje gebeuren? Of hoe sta je er zo'n beetje in? Wat denk jij? Nou, volgens mij is iedereen die ons hartstikke netjes met declareren. Je moet netjes declareren en daar wordt ook op toegezien. Dus volgens mij komt dat allemaal wel goed. Wist je dat de helft van alle kiezers denkt dat meer dan een kwart van de Kamerleden zoemelt met declaraties en dergelijke? Ja. En weet je wie er ongeveer het meest achterdochtig zijn trouwens? Welke kiezers van welke partij? Dat zullen wel die van ons weten. Ja, heel goed voor jou. Nou ja, en je ziet ook de laatste tijd dat een gezonde achterdocht is. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga het niet onwijs voor Mark Verheyen opnemen hoor. Maar jezus, dat er een keer wat mis kan gaan met een declaratie, dat kan gebeuren. En dat je een keer vergeet dat je denkt, nou, dit is toch wel privé in mijn treinkaartje, dat je dat nog niet terugboekt, kan gebeuren. Dat het gelijk je politieke carrière kost, vind ik ook een beetje overdreven. Ja, maar dat is de keuze die hij heeft gemaakt. Kijk, de kritiek is zo groot omdat er ook nu allerlei andere zaken boven komen drijven. En het is aan hem om te beoordelen of hij verder kan of niet. Ja, maar we worden nu opeens... die mevrouw Faber van de PVV, die heeft dan een keer haar zoon ingehuurd voor een website. Die moet dan ook weg. Zal ik je wat vertellen, Jan? Dat vind ik eigenlijk nog erger dan die fles wijn van 170 euro. Waarom? Nou, ik bedoel, als ik mijn zoon in zou huren voor een website, en dat doe ik notabene, betaal ik die uit mijn eigen zak. Gewoon, maar ja, hoor eens, dat is wel de allerstomste manier om verschut te gaan. Nee, begrijp ik wel, maar... Nee, maar ik serieus, vind het allemaal, wat vind jij ervan? Godverdikke, we moeten ik niet vind zo... Ik dat je als politicus het voorbeeld moet geven en voorzichtig moet zijn. Je moet altijd goed nadenken bij wat je doet, want je bestuurt het land, je controleert de zaak, en dan moet je netjes doen. Dus, en daarom is het ook heel belangrijk dat, dat ben ik wel mee eens, zorg wel dat de regels helder zijn, zodat politici ook weten waar ze aan toe zijn. He, dat ik kan me ook voorstellen dat als je een bestuurder bent en de regels zijn onduidelijk, ja, dat je dan fouten maakt. Dus dan is het ook heel belangrijk om te zorgen dat de regels helder zijn. En ik zou zeggen, zorg dat je dat allemaal zo bescheiden mogelijk doet. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind premier Rutte een fluim. Ja, dat kan ik wel zeggen. Hij betaalt wel zijn eigen biertje. Maar hij declareert niks. Nee. Dat vind ik sterk. Ja, en dat had ik ook. We hebben ook wel eens declaraties van ministers gezien. En toen bleek ook dat bijvoorbeeld minister-president Balkenende gewoon volgens mij helemaal niks declareerde. Ja, ik vind het wel netjes. Ik weet dan wel dat minister Kamp die declareerde kussenhoesen van de Xenos. Dat weet ik nog wel. Daar ben ik een keer achteraan gegaan. Dan denk ik, ja, ik hoop dan een paar goede kussenhoesen. Ja. Roland Verhaak, wil je nog iets kwijt? Oh ja, nou. Ik stel eens ver, zijn we weer klaar. Ik heb nog 7 onderwerpen voor Ronald, joh. Ja, je pleur op, man. Nou, ja, ik ben al zat. Maar raak. Nou, ja, wanneer gaat die verkiezingscampagne van jullie knallen? Hey, dat wordt een korte campagne, denk ik. Wij zijn er al hard mee bezig, maar ik merk ook wel dat mensen in het land nog niet zo hard mee bezig zijn. Nee joh, vind je het gek, joh. Het slaat toch ook nergens op die provinciale statenverkiezingen? Het slaat echt in de Eerste Kamer. Nee, ja, het staat zo ver. Je kiest voor iemand die je nauwelijks kent en die kiest voor iemand die je al helemaal niet kent. Nee, nou. Het systeem is volslagen belachelijk. En daar wil ik het ook al heel erg lang van af. Want je moet de Eerste Kamer gewoon afschaffen. Zo is het. Maar Ronald, luister. Alleen het probleem is, daar moet de Eerste Kamer het ook mee eens zijn. Ja. Anders kun je het niet als kast. Ja, en er zitten alleen maar lobbyisten, dus dat wordt lastig. Hey, maar denk jij nou, stel je voor dat het scenario, als iedereen denkt dat het zich gaat voltrekken, zich daadwerkelijk voltrekt. Hè? De coalitie loopt gigantische averij. Zelfs met alle gedoogpartners komen ze niet aan de meerderheid in de Eerste Kamer meer. Het hele zootje pleurt in elkaar, we krijgen een landelijke verkiezing voor de Tweede Kamer. Het is niet een onrealistisch scenario. Gaan jullie dan eindelijk eens een keer meeregeren of iets betekenen in plaats van alleen maar schreeuwen langs de zijlijn? Ja, dat is wel de bedoeling. Kijk, we besturen nu mee in Amsterdam, we besturen mee in Utrecht, we besturen mee in Eindhoven. Dus er zijn heel veel plekken in Noord-Brabant, Zuid-Holland en na de statenverkiezingen hopelijk meer plekken. Dus daar zijn we heel serieus werk van aan het maken. Dat is wel de bedoeling. Ja. En hoe, gaat het, hoe zie je zich dat landelijk voltrekken? Ja, kijk. Ik wil met mensen samenwerken met wie ik mooie plannen kan maken en die ik kan vertrouwen. En dat doe ik het liefst zo links mogelijk. Maar ik zie ook wel dat het met de PvdA moeilijk regeren is. Dus met elke partij die zich een beetje fatsoenlijk gedraagt en waar we afspraken mee kunnen maken. Nou, dan blijf je bij GroenLinks. Nou, dat wordt dus ook niks. Partij voor Dieren misschien. Dat is nou... Ja, kijk, in Amsterdam regeren we met... besturen we met... de VVD en D66. Jezus. En dat is niet omdat we dat nou zo leuke partijen vinden. Dat zijn knijterrechtse partijen, maar daar zijn we er wel in. Ja, D66 is nog rechter dan de VVD. Oh ja? Als het gaat om de markt en de managers en de consultants. Ik vind het allebei geen rechtse partijen. Als ik het is allebei strontlinks. Ja, het is allebei slappe links, de lulkoek, die twee. Dus als er partijen zijn waar wij iets moois mee kunnen afspreken, en dat is in Amsterdam dus gelukt, daar hebben we volgens mij een sociale beleid nou dan met de PvdA en GroenLinks mogelijk was, nou dan doen we dat met alle plezier. Ik vind het een onthulling die ertoe doet. Kijk. Wat? Dat ze met andere partijen dan de linkse partijen. Maar dat bestuur in Amsterdam zit er al toch al, ik weet niet hoe lang. Vind je dat opeens een onthulling? Nou, ik vind het fijn dat het landelijk ook tot de mogelijkheden behoort. Ja. Dat geeft ons iets meer openingen dan de enige oplossing die we tot zover zijn. Ja, nou goed hoor. Heb jij iets anders te verzinnen? Nee hoor. Meneer Verhaak, mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden? Ja, veel plezier nog. Wijze woorden? Ja, dat vond ik wel. Over het presidium zijn die wijze woorden. Dat hoor ik niet elke dag. Nee. Nou, dag! Dag! Dag hoor! Hoi! Het Haags Geluid. Ja, en dan nu in de serie Teloorgang van het Nederlands Cultureel Erfgoed. Deze week, volksdansgroepen in Overijssel dreigen uitsterven. We bellen even met voorzitter Emma van de Pieterman van de Krekkel in Enschede. Nou, dat is nog even een goed onderwerp voor bij de echte Jannen. Een hele goede dag, volksdansvoorzitter Erna van de Pieterman. Ja, goedenacht. Mevrouw van de Pieterman, u bent van de Krekkel in Enschede, de Enschedeer Spullers en Dansers. Wat is daar mis mee? Er is eigenlijk helemaal niks mee. Het enige probleem is dat wij dus heel graag nieuwe leden kunnen gebruiken. Ah, en de jeugd heeft er geen zin meer in dus? Nee, de jeugd heeft er geen zin meer in. En dat is gewoon heel erg jammer, want naast de traditionele folklore bieden wij nog zo heel veel andere dingen. En het is eigenlijk jammer dat de nadruk gelegd wordt op het albollige, terwijl er zo ontzettend veel meer te beleven is. Ja, tuurlijk. Volgens ons is ook hartstikke geil. Maar nee, maar mevrouw zegt dat het albollig is. Dat vonden wij eigenlijk ook. Dus ik ben nu super benieuwd wat er dan nog veel meer te bieden is. Nou, in de eerste plaats is het, de culturele uitwisseling tussen heel veel landen. Wij zijn namelijk met onze dansgroep al heel Europa doorgetrokken. We zijn in bijna alle landen van Europa geweest. En, ja. Nou. Ja, daarnaast zoveel leuke vriendschappelijke contacten opgedaan, onderhouden. En ja, we hebben altijd gezegd met de Krekkel, dat is dus onze dansgroep, komen op de meest bijzondere plaatsen en maken de meest rare dingen mee. Nou, dat is even, klinkt even lekker helemaal hartstikke te gek. Maar mevrouw van de Pieterman, Jan vroeg wat er nou niet oudbollig aan was. En dat u overal komt en meer vrienden maakt, vind ik allemaal leuk en aardig. Maar dat vind ik geen goed voorbeeld. Nou, ik vind het eigenlijk wel. Want ik denk in deze tijd van dat je overal komt en dat dus met altijd met multiculturele aspecten te doen heeft, vind ik dit dus wel een heel belangrijk punt. Oh. Oké, maar goed, het is dus een. Mogen we het samenvatten als een soort verbroederend ding? Dat je komt overal en mensen die volksdansen kennelijk overal. Wilt u dan proberen ons uit te leggen. Wat is nou specifiek om te doen, hè? Dus niet om erbij te zijn dat je een leuke prijs gaat. Want dat zeg je natuurlijk terecht. Het is altijd leuk om op prijs te gaan. Je ontmoet nieuwe mensen en zo. Maar het volksdansen zelf, hoe krijgen we daar de jeugd warm voor? Ja, als u dat zou willen, zou ik er heel erg blij mee zijn. Ja, maar wat u vindt het leuk? Waarom krijgen we u er warm voor? Wat is er leuk aan? Moeten we eerlijk zeggen, wat wij zien is mensen die toch een beetje in malle klederdracht gekke dansjes doen. En wij denken, wij zouden wel wat leukers te doen vinden met onze vrije zaterdag. Maar u doet het wel. Ja. U maakt het mee. En misschien kunt u eens beschrijven hoe dat nou is om fijn te volksdansen. Ja. Nou, in de eerste plaats hou je een stukje van je van je originele roots. Om het eens zo met een mooi Amerikaans woord te zeggen. Hou je in ere. Nou. En daarnaast, je doet er ontzettend veel mensen plezier mee. Er zijn zoveel mensen die daar toch wel heel positief op reageren. Mag ik even inbreken, mevrouw van de Pieterman? Ja, hoor. Ik denk dat voornamelijk bejaarden dat heel erg leuk vinden als er een paar mensen raar staan te dansen. Dat valt nog wel reuze mee, hoor. Dat valt nog wel reuze mee. Want wij zijn meerdere keren op de Universiteit Twente als introductie geïntroduceerd. Oh. En ja, we zijn uitgenodigd voor de introductie van de euro daar jaren geleden in Frankfurt. Dus het houdt heus wel iets meer in als een optreden in een bejaardenhuis. Nee, maar dat willen we geloven. Maar nogmaals, we willen het graag begrijpen. Kijk, wij bekijken het even, hoewel ik best ook al oud ben. Uit het oogpunt van een jongere. Ik denk dan mezelf, daar sta ik dan misschien een beetje vergek. Zoals in een majorettenkorps of een fanfare. En misschien moet ik wel een uniform aan of een tuba blazen. En dat zijn allemaal niet van die dingen die heel cool zijn om ook even een Amerikaans woord te gebruiken. Dus wij hebben wel eens het idee dat het misschien toch een beetje is voor mensen die sociaal een beetje buiten de boot vallen. Nou, dat kon nog wel eens reuze meevallen. Dat ben ik niet met u eens. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe overtuigt u mij dan? Want ik heb dat wel en ik wil natuurlijk graag. Weet je wat ik een beetje raar vind? Nee, dan zeg maar. Nou, omdat mevrouw van de Pieterman die zegt dan, ja, maar dat is leuk om een stukje aan je roet vast te houden. Hè, een stukje van vroeger. En dan denk ik, dat is niet voor niks van vroeger. Ik bedoel, vroeger woonden we in een grot. Doen we nou ook niet meer. Misschien moeten we ook eens ophouden met het rare volksdans. Nee, dat denk ik niet. Oh. Ik denk, het hoort een stukje bij je ontwikkeling. En net zo goed als andere mensen dus in de multiculturele samenleving ook terugvallen op hun eigen, waar ze van oorsprong wegkomen, vind ik dat wij in dit geval dus ook onze eigen nationale begrippen toch wel als een multicultureel mengsel aan bij kunnen dragen. Ik snap het wat u bedoelt. Bijvoorbeeld dat een Turk bijvoorbeeld een geit staat te slachten op zijn eigen balkonnetje. Juist. Zegt u, dan gaan wij daar in Nederland iets tegenover zetten, dan gaan wij volksdansen. Nou, dan gaan wel minder bloedig. We zijn dus al meer dan 60 jaar daarmee bezig. Ja. Hoe lang bestaan? Hoe heet die dansjes die u doet? Heeft die een naam? Is er een Wij zijn de Enschede Spullers en daar Enschede. Uw gezelschap heeft een naam, maar de dansjes die u doet. Ja, maar waar wij dus dansen, dat zijn dus de dansen die van oorsprong in deze streek van Nederland, dus zeg maar de grensstreek, gedanst werden. Ja, en bij welke gelegenheid deed men dat? Bruiloften, partijen, oogstfeesten. En daar is het dus uit voortgekomen. Dus u zegt eigenlijk, als wij dit handhaven, u danst ook in klederdracht, toch? Wij dansen dus, zeker. Dus u zegt eigenlijk, dan weten de mensen tenminste nog wat het is om Nederlander te zijn. Nou, of in ieder geval. En daarnaast wordt er toch wel een stukje, elke keer bij optredens wordt dus een stukje verteld van de gebruiken van vroeger. En ja, op die manier wordt het niet uit, sterft het niet uit. Nee, nou, sommige dingen moeten gewoon wel uitsterven, denk ik dan. Maar, nou, dat ben ik dus niet met u eens, maar goed, daar kun je van... Mevrouw van der Pieterman, ik zat te denken, hè, hoe kan je nou zeg maar jongeren warm maken om ook te gaan volksdansen bij de Enschedeers, Peulers en Dansers? En toen dacht ik, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dan krijg je met dat gedansen natuurlijk niet. Waarom gaat u niet een stukje gemengd douchen na het dansen? Dat trekt niet. Gemengd douchen, nou, ik denk dat dat toch niet van vroeger uit... wat dat betreft een beetje aan de voorkeur vast, dus al gemengd douchen, dat vind ik toch wel een beetje te veel van. Ja, misschien een extreem voorbeeld, maar Jan bedoelt natuurlijk eigenlijk zeggen, waarom voegt u geen moderne elementen toe aan het volksdans? Zoals een stukje copuleren. Ja, nou, het zou de moeite van het overwegen waard zijn, maar goed, dan laat je toch wel een stukje van je... je principe los in die eerste. Nou, het principe is toch niet een stukje dat je niet aan elkaar mag komen te zitten? Ja, bedoel... Nou, dat gaat mij toch wel een beetje... Ja, maar geen korfbal, Jan. Nee, maar als jij wil dat iets niet uitsterft, dan moet je wippen. Nou, dat gaat mij dus een beetje te ver. Mij ook wel, mevrouw van de Pieterman. Dat gaat mij veel te ver. Jan, hou je een beetje netjes. Ja, nee, maar een stukje proberen te overleven is in mijn geval een stukje voorplanting. Ja, dat weet ik. Je bent een heel simpel iemand. Maar een van uw medeleden, mevrouw van de Pieterman, die vindt dat er meer aandacht op scholen zou moeten komen voor volksdansen. Ah, en die hoopt zelfs, een mogelijkheid zijn. Ja, en zelfs een stimuleringsmaatregel van de overheid. En zouden we dat voor ons moeten zien? Subsidie. Het zou een mogelijkheid zijn, maar goed, wij zijn daar in principe al mee begonnen. Dus met een basisschool daar lessen bij te brengen en vervolgens meer naar een bejaardencentrum te gaan. Ja, hoor. En op die manier dus jong en oud bij elkaar te brengen. Nee, maar zie je nou wel, mevrouw de Pieterman heeft wel gelijk. Als je de jeugd meteen aanleert, dan is het toch leuk. Ja, dat vond Adolf ook. Nee, dat is niet zo'n raar vergelijking. Het is best leuk als je het leert als jonge kinderen volksdansen. Alleen, hoe hou je ze dan, hè? En dan kom ik toch weer op die fanfare. Dat is dus een probleem. Dus daarom is dat wij ook een beetje de publiciteit opgezocht hebben. Ja. Van, misschien komt er wel een leuk idee uit. Misschien komen er wel nieuwe leden uit. En je weet het nooit. U zou kunnen beginnen met proberen het imago wat minder tuttig te maken. Ik noemde al de fanfare. En vroeger, dan zag ik wel eens levensgenoten met zo'n tuba om mijn nek lopen. En dacht ik altijd, ben ik blij dat ik daar niet tussen loop. Want dat was niet cool. En als je succesvol wilt zijn onder de jeugd, dan moet je dus cool zijn. Maar het probleem is dat wij dus toch in... als je dus al een folklore doet, dan is het wel in klederdracht. En hoe maak je dat cool? Ja, hoe maak je een klederdracht cool? Daar zitten we dan mee. En als jullie daar een antwoord op zouden hebben, zou ik daar hartstikke blij mee zijn. Zo min mogelijk textiel bij de meisjes. Wat zegt u? Zo min mogelijk textiel bij de meisjes. Maar dat gaat dus niet. Wat is in lange onderbroeken gedaan? Oh, jezus. Ja. Ik vrees dat we dan wel tot de kern van het probleem gekomen zijn. Maar er is een dans en dan worden dus de rokken opgetild. En dan zie je dus een klein stukje van de lange onderbroek bij de enkel. En dan is het helemaal mooi. Nou. Maar goed, wij hebben toch wel een... Een stukje? De UT Enschede bereid gevonden om daar dus via een studenten een onderzoek in te laten doen. En wat is er uitgekomen uit het onderzoek? Dat je dus toch gericht op zoek moet gaan bij mensen die het mogelijk wel interesseren. En dat de jeugd zal wat moeilijker zijn, maar dat het toch wel een behoorlijke doelgroep is van af een jaar of... Werklozen, denk ik ineens, mevrouw van de Pieterman. Het zou een mogelijkheid zijn, ja. We hebben er toch zat van in het oosten. Mensen die toch een leuke, zinvolle dagbesteding aan willen hebben. Want ik zou haar zeggen, zo langzaam, want is er dit wel bij voor wie, mij. Bij wie kunnen we ons melden? Bij mij. Nou, dat gaan we met z'n allen doen. Mevrouw van de Pieterman, mag ik ongelooflijk u een stukje bedanken. En, veel succes. En een stukje goeienacht. Nou, oké, dankjewel. Dank je wel. En goeienacht verder en veel succes met de uitzending. Dank dat gaat lukken. Ja, prima. Ja hoor, dag. Echte Janne. De liefdespander heeft niets met linkse kladderaars. Dagboek van de liefdespander. Het is momenteel nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het bekladden van huizen van diverse PVV-prominent in het normaal zo rustige Friesland. Maar het zou mij bijzonder verbazen als zou blijken dat het gediscrimineerde en miskende moslims betrof. Als die in actie komen, vallen er namelijk meestal dooien en vloeien er emmers bloed in plaats van een paar liter verf. Bovendien is deze specifieke modus operandi zo herkenbaar, zo uniek voor een bepaald soort levensovertuiging, dat er eigenlijk geen twijfel kan bestaan. Dom, infantiel, laf en zelfgenoegzaam, dat zijn gegarandeerd linkse mensen geweest. Vooral die lafheid is een dead giveaway. Kijk, schrijf je nou bij de plaatselijke haatimam Jodenhater op de stoep, dan ben je ook gek en onbeschaafd. Maar dan ben je tenminste een kerel. Want dan weet je dat er direct een fatwa over je wordt uitgeroepen... en je blij mag zijn als je nog ademt... als de complete plaatselijke jihadistenclub verhalen komen halen. Huizen bekladden van brave burgers met een afwijkende politieke mening... is net zo dapper als hondenpoep gooien in de brievenbus van een invalide oud vrouwtje. Je weet dat je er ongestraft mee weg zult komen. Want de brave koddebeiers in Hilgaard, Ternaart en Pasens zullen gerust hun best doen... en na enig sporenonderzoek ontdekken dat het gewaar standaardmenie van de Gamma in Leeuwarden is geweest. Maar daar zal het spoor doodlopen en de dappere kliederaars zullen lachen in hun vuistje... en nog tientallen jaren bij het kampvuur de internationale op de banjo tokkelen... en vertellen van hun revolutionaire actie met KS... in de tijd dat ze nog in het Friese antifascistencomité met een K zaten. En die PVV-leden in Friesland... die zullen hun huis schrobben en doen wat je in een beschaafd land doet... als je ergens een mening over hebt. Stemmen vergaren, zetels winnen en invloed krijgen. En dankzij jullie stomzinnige klieder... stelletje achterlijke FOP-activisten... waarschijnlijk nog meer stemmen, nog meer zetels en nog meer invloed. Weet je, het is prima dat jullie jezelf de politieke nek willen omdraaien. Ga lekker je gang, maar sleep ons er niet in mee. Kliederen niet in onze naam. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ik zat de hele week in Oostenrijk en daar was het prachtig weer. Maar krijgen we dat hier ook? Je weet het niet, maar Gerrit Vossers wel. Op naar de Achterhoek. Hey, boer, Ja, laten we eens kijken of we er deze week een professioneel weerbericht van kunnen maken. Maar niet voordat ik ook heb gehoord hoe het carnaval is geweest. Ik was er vorige week. Zullen we... Hallo! Maar moeten we Gerrit niet eerst even gedag zeggen? Oh, hey Gerrit. Hoi. Hi Gerrit. Gerrit. Lowe al het eindje, maar je moet iedereen nog wel even netjes behandelen, hè? Wat? Wat? Nou, sorry hoor. Jezus, ja, we zijn niet eens zagrijnig. Heb je het... Ja, laat ik maar ook dan. Ja. Jan wilde weten of je nog gevingerd hebt tijdens het carnaval. Ja. Alaaf! Nou, jullie hebben dus geen werkoverleg gehad. Nee, jawel, ik zei al, hebben we vorige week over gehad. Ja. Maar Jan die stond op de lange lat, hè. Of liever gezegd, hij lag samen met die lange lat op zijn smoel op een berg. Ja. Maar in ieder geval, hij was het niet. Dus ik zeg, wat wil je weten van Gerda? Hij zegt, heeft hij nog een vinger met carnaval? Ja. Ik zei, alaaf! Dus ik zeg, dat hebben we vorige week al gevraagd. En toen zei Gerrit, mijn vingertjes zaten lekker... in mijn broek met de carnaval. Dus... Oh, wel gemasturbeerd. Nou, prima. Oké, dan ben ik er klaar mee. Ja, nou, dankjewel. Dan ben ik de carnaval. Mooi. Gerrit. Ja, de winter is voorbij. Nee, ja, joh. Nou, ja. Dat waren we wel vragen. Nee, ja, ik wil erover beginnen, want ik heb vandaag... Ik had het idee dat ik iets in de tuin... Ik heb ook iets in de tuin gedaan. Oh, dat is normaal, joh. En ik had het gevoel dat ik dingen wil opknappen en naar tuincentra. Heb je de kolder in je kop? Ik heb de zomer in mijn bol. Oh. Nee, maar even serieus. Is de lente begonnen, Gerry? Ja, dat klopt. Maar dat is hetzelfde gevoel wat jij hebt. Janne, heb ik ook altijd. Dan staat er 1 maand op de kalender en dan word ik zo 's morgens wakker. En dan doe ik de deur zo op een kier zetten. En dan kijk ik naar buiten en dan ruik je al wat. En dan loop je heel hard naar buiten en je ga je door de gang ga je helemaal omhoog. En dan... Wat je wacht eens, wacht even. Je loopt eerst naar buiten, dan door de gang naar boven. Ik volg het niet meer. Ja, dan ga heb je een pyjama aan of ben je naakt? Wat is er aan? Nee, gewoon. Ik heb de kleren al aan, de werkkleren. Oh. Dan ga je zo omhoog en wat je dan eigenlijk zeggen wil, dat is er al, hè? Want je doet het al. Spring is in the air. Heb je gerookt? Gerookt? Ja, of je aan een zachte hasje hebt gezeten. Gerry, wat is dit voor... Wat is dit in godsnaam? Ga er niet alsjeblieft de dichter des vaderlands uithangen, Gerry. Want dat is... Dat nee, kan dat niet, is hoor. Toch geen dichten. Dat is springen. Jongen. Spring is in die air. Poëzie, spring is in die air. Nou, goed. Nou, in ieder geval blijft het... Springerig. Springen is in die air. Springen is in die air. Nou ja, we hebben al begin in november, wanneer hebben jullie al gevraagd, wordt het nog een winter? Nou, de winter zijn we niet erg warm van geworden. Is klaar nu, mooi. Nee, dat was dus niks. We hopen dat de lente wat steerder in de schoenen staat. En mijn vraag was of het de lente blijft, of we weer terug gaan naar de winter. Ja, maar meestal, je hebt toch een soort voorspel, dan nou, even twee keer likken en pruppen maar dan in, want dit duurt te lang. En kwatten, hè? Nee, maar de lente die deze week wilt nog niet. Mooi. Nee. Nee. Nee, wel. Dat zeg ik niet. Niet. Nee, nog niet echt. Hè? Nee. Maar het was zo mooi weer met zon. Zeg je, de lente is begonnen en wat... En nu opeens niet meer. Nee. Ik snap er geen kut van. Ik ga proberen het samen te vatten. Jan valt het samen. De samenvatting van Jan. Het einde van de winter deze week. Ja. En wat de lente nog wat was de vraag. Ik zeg, nou, deze week wil het nog niet echt met de lente. Oké, dan heb ik nog tijd. Gerrit, nee, maar. Ik hoorde een maar. Ja, maar. Jullie hebben toch geen voorjaarsmoeheid nu al, hè? Ja, nou, een beetje. Ik ben kapot. Nou. Maar. Ja. Maar. Ja. Ja, maak het dan af. Oh, moet ik dat doen? Nee, wacht maar. Als we even vooruitkijken naar pakken bij het Pasen. Dat komt eraan, hè? Wanneer is het Pasen? Wanneer is Pasen, Gerrit? Pasen, dat is dit jaar aardig vroeg. Ja, oh. Dat is echt binnenkort al, hoor. Echt? Ja, volgens mij wel. Ja, over een week of twee of zo al. Ja, misschien wel eerder. Ik weet het niet precies. Nee, maar in ieder geval krijg je een goede vrijdag eerst. Kabouter, wanneer is Pasen? Kabouter. Kabouter weet ik ook niet. Nee, nee. Ik weet niet. In ieder geval snel. Dus wordt het er buiten of binnen eieren verstopt? Nou, dat is toch al... Het liefst doe ik altijd binnen. Maar... Nee, dat vind ik een beetje... Laten we eerst de komende week maar eventjes doen. Nou, oké, dan doen we dat. Als jij het bepaalt, doe de komende week. Je zit de hele dag te zwoegen op vragen, hè? Dan krijg je dus gewoon... Nou, dan moet je eerlijk zeggen, als je dan hierop zwoegt, zwoeg dan niet. Nou, oké. Ja. 5 april. Zullen we hem volgende week gewoon 5 minuten monoloog geven? 5 april. 5 april? Nee, 5 maart dan. Het is dan april niet. 5 april, joh. Dat is Pinksteren. Nee. Kabouter heeft het toch opgezocht? Ja, nou, dat zegt... 5 april is... Deze week al... Nee, 5 april. Ja. Nee, deze week het weer. Aan of op. Nou, we beginnen in ieder geval, als jullie straks naar buiten gaan, dan zie je wel dat het onstuimig is, dat wat waait. Er is een bui overgetrokken, de straat is nat. Nou, dat is een beetje het weer ook voor komende nacht. Mooi. Er kunnen wat windstoten voorkomen. Niet mooi. Het wordt niet koud met een graadje. Maar wel mooi. 4 tot 6 en morgen, ja, dan hebben we ook wel een dag weer, in ieder geval in de ochtend droog, maar gaandeweg de dag ook weer wat te buien. En vooral dinsdag moeten we even uitkijken, want dan wordt de bovenlucht behoorlijk koud en dan kan er wat winterse neerslag bij zitten. En omdat het maart... Zeg je nou sneeuw? Omdat maart is, winterse neerslag, en omdat maart is, noemen we dat maartse buien. Maartse buien. En de wind die maart roert ze staart. Behoorlijk door en... Tweede helft van de week wordt het een klein beetje rustiger. En volgende week dan komt een nieuw hoogdrukgebied in zicht. En dan zitten we weer in dubbele cijfers. Gerry, winterse neerslag, is dat sneeuw of hagel? Dat kan wat natte sneeuw zijn en wat hagel. Oké. Okay. Ja, maar ik hoor hem ook zeggen. Land, in het westen van het land is het ook nog wel een beetje onweer mogelijk. Wat maakt het eruit? Ja. Nou, ja. Leuk. Hey, heb jij nog iets meegemaakt? Ik heb iets meegemaakt. Nou, laat het maar. Nee. Oh, wordt het een mooie zomer, nou, of niet? Ja, dat heeft hij toch beloofd? Ja, maar ik hou me er een beetje aan. Dus nee, dat hij twee weken later niet weer zegt dat het iets anders wordt, weet je wel? We moeten 21 maart even afwachten. En dan kijken we eventjes hoe de wind staat in die periode. En dan weten we of het een schraal voorjaar wordt. Of het een beetje een droog voorjaar wordt. En dan gaan we langzaam richting de zon. We moeten alles wel een beetje op de rij houden. Want jawel, maar ik moet wel boeken. In de waar, zo. Nee, maar je moet wel je vakantie boeken nu. Voor de zomer. Hè. En dan wil ik weten, kan ik rustig hier blijven op de rubberboot? Of moet ik een busreis Benidorm boeken? Wat? Nee, het blijft maar in Nederland. Okay. Mooi. Hey, weerspreukje nog? Weerspreukje, dat wil ik wel doen. Nou, doe maar. Jullie kunnen kiezen. Nee. 1, 2 of 3? Noem een 3. 3. Deur 3. Brengt maat, storm en wind, de sikkel is de boer goed gezind. Wat? Brengt... Maat, storm en wind, de sikkel is de boer goed gezind. En wat doet die snikkel dan? Ja, die snikkel, dat is zonder N. Oh. Sikkel, dat is zo'n heel klein zeisje. Ja, zo'n ding met zo'n marathon. Ja. Weet je wat de druïde van Asterix en Obelix vroeger... Oh, ik dacht al, we slaan op, dat ze snikkel dan op. Maar oké, nou leuk, dankjewel. Ja, dat dacht ik al wel, want je hebt hem zelf uitgekozen. Dus daarom zal hij deze keer wat leuk zijn. Maar wat betekent het precies, Gerry? Nou, dat het in ieder geval een vruchtbaar jaar wordt. Hè. De sikkel is de boer goed gezind, dus hij is er druk mee. Okay. Nou, en als de snikkel om goed gezind was, dan was het ook een vruchtbaar jaar. Ja, dus zover zat ik er niet vanaf. Nee, dat zat niet, dat scheelde maar 15 centimeter. Nou, bij jou misschien. Nou, ik weet niet, heb je al sikkel nou gezien, hoor. Mijn sikkel, daar kan ik in één keer een tarweveld mee ommaken. Nou is het weer een sikkel. Goed. Dankjewel. Dag Gerrit. Goed gedaan. Asju. Doei. De nanuk. Ja. Man. Ik ben blij dat het bijna voorbij is. Ja, weet je vooral waarom? Nou? Kunnen we ons weer gaan verheugen op volgende week, Jan? Oh. Nee. Waarom? Zou ik dat doen? Wil ik wel eens vertellen, wat is er met je? Ja, ik heb een beetje last van een depressie. Oh. beetje... Ja, hoe noem je zoiets? Midlife crisis? Ja, misschien wel. Wacht even. Wil je een motorfiets kopen? Ja, daar zit ik wel aan te denken. En denk je heel vaak aan iets jongere varianten van je eigen vrouw? Ja, maar dat had ik al. Oh, nee, dat is normaal. Het is meer dat ik denk van, ja, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Nou, niet. Ja, maar goed, als je dat dan weet, dan is het toch helemaal treurig. Nou ja, het bestaan is voor een groot deel accepteren dat het een treurige toestand is. Oh. Nou ja, goed. Martien volgende had week... de telefoon. Wie? Oh. Oh, nou. Ja, vrouw, hallo. Hallo, Martine. Hallo. Hallo, Martine. Hallo, Martine. Hallo, Jan. Ja. Hallo, Martine. Hallo, Ronald. Alles goed? Ja, toch? Ronald. Nee, noem ons maar gewoon Ronald, joh. Prima. Oh, dat zei ik toch, Ronald? Ja. Oh, ik heb zo... Hij had niet zo'n goede tong, erg. Ja, dat is dus, dit is dus de reden waarom we interactie met de luisteraar eruit hebben geflikt. Ja, mag ik de kabaal? Ja. Ik vind het zo gek. Nou, je kan het wel weer om lachen. Maar ik probeer al een uur of twee te bellen. Want ik denk, welke zender is dit? Wat is dit voor een programma? Ik kan niet slapen. Ik moet morgenochtend vroeg naar het ziekenhuis. Oh, Jezus. En dat is niet fijn. Dan moet ik altijd eventjes de radio mevrouw, aan hebben. En mevrouw, het programma hierna zijn ze heel erg geïnteresseerd in de diepere verhalen achter mensen. Dat interesseert ons helemaal geen moer. Dus we hangen u op, want veel plezier in het ziekenhuis of niet, kan me niet bommen. En die is wel aardig, Jan. Ja, kan mij die interactie met het volk, rot toch op, ik heb helemaal gezien, hoor. Hij is een beetje boos, Jan. Nee, maar doe jij dat maar eventjes. Nee. Ja, goed, kijk, dat is het. Maar mevrouw, wat kan mij dat nou toch allemaal rot, hangen alsjeblieft die telefoon om. Volgende week hebben we overigens minister Schippers. Dat is dan wel weer interessant. Ja, als kent gast. U minister Schippers, mevrouw? Ach, meneer, wie kent minister Schippers toch niet? Dat is een lieve vrouw, hè? Is ze goed voor de zorg gezorgd, heeft ze. Weet je wat, ik ga weg. Ga jij maar met een malle wijf wel tot volgende week. Ik heb helemaal geen zin. Ik wil er niks over horen. Ik hou nu op. En ik wens jullie veel succes met jullie programma. Dank u wel. Tot ziens. Ja, hart van harte gemeend. Ja, dank u wel. Dank u hoor. Dag. Nou, dan ben ik hier nog alleen met jullie, lieve luisteraars. De komende pak een beet, 20 seconden. We herhalen dan maar eens dat volgende week hier is minister Edith Schippers om uit te leggen waarom het helemaal goed komt met de zorg. En Jan Roos hopelijk uit zijn winterdepressie met een nieuwe motorfiets. Dit is het wel zo'n beetje. Ik wil iets plechtigs zeggen, maar er komt helemaal niks. Tot ziens, lieve luisteraars. Jan houdt echt van jullie. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als ik thuis kom en mijn vrouw zegt... Hey, heb jij een druiper? Dan zeg ik... We onderzoeken het. Ja, nou ja, dat zou uitstekende prachtige metafoor zijn. Ik kan natuurlijk ook zeggen... Ja. Nou ja, dat is wel allemaal opgeblazen. Ze zegt, daarom zeg ik het ook. Ja. Snap je hem, Boris? Ik heb hem helemaal door.